مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. سورة القصص خلاص سمويل القصص خلاص سمويل نسورة العنكبوت عنكبوت معنى جولاجي تظهر سوائي سبايدر جولاگے الګه څنګه چې مونږه ذکر کړی دي چې دا نوم د صورت د محض تعارف د پاره د ریفرنس د پاره حال بتا کوم نوم د صورت چې وی دا غیصه نسبت وی صورت سره نو دا لفظ عنکبوت په آیت نمبر 21 کې دوه ځله ذکر شوی دی نو د تعارف په خاطر همدغه نوم الله د صورت کې خو دی لومبنی له آیاتونه د صورت دا مدنی صورت مدنی آیاتونه دي یعنی هجرت د بعد نازل دي باقی صورت مکی دي موضوعات د صورت یعنی سبجیکټس مسلمانانو له همت او حوصله ورکول دي چې آزمائش د ژوند لازمه ده. نمبر دوه کفارو ته الله تعالی یو تریټ ورکړی دی مونور د سوای مونور د خپل لفظ کې دم کی وایو اختر په فارسی اختر ولې پرسونه ها اختر اختر فارسی دی یعنی سړی چاله یره ورکی چې دا کار وسه اختر ور ور دی ها ورنه ور نه خلک کمزوري تر زیات ها نه نه بارک خو جدا شه دی ورنه چې دا ورنه کمزوري ورنه کې فصل کې اطلاع ورکی چې دا سرکار کې د دې الټیمیټ ریزلټ دا دی دا ورنه دی تر خدا له چې زبده ولټا روان کړ بیا صحیح نو ترټه ورکړلې دي تاسو په الله په ورته کې ارسل شي کوي چې دا کمامت مو روان دي دا کمامت مو شروع دي د دې پنجاب باندې سوچو کوي صورت کې د سوالونو جوابونه دي ار سابقه پیغمبرانو کې سیب کې ذکر دي چې وګوره پیغمبرانو باندې څومره تکلیف تیر شو خو بل اخر د هغه الله امداد وکړ کافرانو ته خبرداري ورکړې دي چې په عذاب کې تاخير خو کې دي شي خرازي به خامخا او مسلمانانو ته وایي چې که تکلیفونه تاسو ته پاره ناقابل برداشت وي نو هجرت وکړي بیا هجرت وکړي او په کې دلایل د توحید او د باس بعد الموت الف لام میم الف لام میم الف اطلاع لام لازم او میم مومن الف لا تاویل اطلاع لام لازم او میم مومن نو حاصل څه شو چې اطلاع ورکو لازم دی مومن تا دا وړاندې کوم خبره چې راځي الله تعالی وي مومنان تر دې اطلاع ورکو لازم دی چې همت بینلی حوصله بینلی اسنه چې کمپرومایز اطلاع لازم د مؤمن لپاره الف اطلاع لام لازم او میم مؤمن اطلاع لازم د مؤمن دا خبر ورته اطلاع الف لام میم اطلاع لازم د مؤمن تا احسب الناس څه خبره اطلاع څه خبره خبر ورکو دا ورپسې خبره چې روانه ده احسب الناس آیا خیال کړی دی خلکو ګمان کړی دی خلکو ایترکو چې دای به پرې خو دې شي ان په دې خبره یقولو چې دای وای آمنا مونږ ایمان راوړې دې بس دیټس انف الله وای د خلکو دا خیال لې چې دای ویلې چې لا اله الا الله مونږ ایمان راوړې دې بس دیټس انف دیټس دی اند اف دی سټوري دا خو یې ته داخله واغسته دا خو دې سوګلو داخله دی واخته اوس بلان تیار ساتي اپلیکیشن دې ډک اور په تکلیف نه ځان ټینګ وي صحیح لوګان باندې نو بس خدای دې تا تکلیف نه راولي سبلا خان صحیح وکړ هغه وخت ایمان مضبوط وو بشه کې مضبوط وو سبلا خان اس مشکل کار دی سخت کار اسه هم په قید تنهایی کې شروع ورواچي چې اسو درد نه وي هر لحظه په باندې مرګ دی ځکه سړی ذهن مفلوج کیږي ذهن مفلوج کیږي زه دا سه چرن زه مو فروش کړم بیا خوش بیا ازادي میرا شو مې مې درس پکې شروع کړو بس بیا ډوره دا پته نه وځي په چیل کې نه بیا خو چې شندېش کا سم ورته نه درس پدې بس بیا خو سره دې چې مات کې هغه په ډېر څه زموږ په یو کوټه کې اچول دي. زه د بشپ باندې کړم قصد د بشپ نه چیرېدل. نه نه ګران کار دی. اخ خاطر مې نه راغله اوس خو سبا کوي. ستاسو سبا جوړې؟ سبا نه. ښه. خیر دور اسه سبا نه کوټ سبا نه چټي شروع شو. الف لام میم الف اتلا لام لازم میم مومل اتلا لازم د مومل تا خبر ورکول لازم دی مومل تا ته څه خبره دا ورسې خبره ده نه ورسې خبره ده روانه احسب الله سو آیا خلق دا خیال او ګمان کړی ای یتر کو چې دی به پری خو دې شي ان پدې خبره یقول چې دی وای امن الله مونږ ایمان راوړې بس پدې به پری خو دې شي داسې شرط کې دې شي حضرت عمر رضی الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویلي زما الله او پیغمبر ډیر زیات وخت پیغمبر علیه السلام ورته پرې خبره باندې سوچ وکړه حضرت عمر داسې لکه ویجی یقینا ډیر زیات وخت ویلک به غور وکړه نو به دې ویجی زړه به وای چې الله او پیغمبر مې ډیر زیات وخت پیغمبر علیه السلام ورته وای فاستعد للمصائب والمشاكل كما قال تکلیفونه ته بیا ځان تیار ساته تکلیفونه ته بیا ځان تیار ساته زموږ هم الله او رسول ډیر خوښي چې خوراک کړه ته ملایي که څنګه چې خلاص د کړه لپاره بیا موږ ودا دی بیا الله تعالی دې ابتلا را ولینا او کړاله نو الله تعالی دې قوت ایمانی پیدا کړي څنګه همیشه بد خدای نه سوال کوي چې خدای ابتلا په ما مرا وړي لکه ابتلا ډیر مشکل کار هیڅ پته نه لګي چې سړي سره څه کیږي نو وای را ولې ما خدای هغه کړم دی وینه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ما لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافيه چره دا ارزو مکوا یره چې خدای یو د اسلام دشمنان سره د جنگ یو مقرره ولي چې زه بیا وخم خلک پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا څه ویلی ونه لا تتمنوا لقاء لا تتمنوا ارزو بالکل مکوا چې جنگ پکار دی چې زه بیا مړانو وصل الله العافيه الله همیشه امن او امان او سلامتی اوړه ولكن اذا لقيتم فاصبتوا but if it happened کراغه پسر پیغمبر اسلام وي بیا جوان مردي کوان صحیح او بعضو کړه کم خلک چې لګم مون پشان خبره ډیر کوي چې راځي په دې بیا داسې ګړ دي تختی چې بیا یې ګردن تر شي نه دي ګردې له دوی نه تیز وي دا ګرد نه تیز دي کزه کړي دا زموږ نه مشران چې دا ډیر غیرت خلک څه بلغه صحیح ده ها دا زموږ نه مشران چې دې برټن ورته هم خلک دا ګیرونی وړي او سره ډوډۍ ور سره وکړه په ور سره کړه بنو او بیا سره به خوړه هغه باندې سره ګرځو او دانی پور دانی وړي او بیا دا روسیا چرالو هغه دا اوستلانو ته لیدې دم اوس هم څه خبره ګیري وړي کسنګ نو خدای مو باندې ابتلا نه راوړي الف لام میم احسب الناس ان یترکو آیا خلق دا خیال کړی دی چې دوی به پری خو دی شي ان په دې خبره باندې قولو چې دوی وای امن لامغه ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون دوی باندې آزمائش باندې شي کولې دوی دا خیال دی چې بس دوی دا خبره کړی دی چې ایمان مو راوړی دی کلمه مو ویلې ده نو دا خیال دی چې اوس به آزمائش نه کیږي دوی وای دا خام خیالی ده تاسو شه دا خام خیالی ده اگر کویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکلات الا الارا اگر کویم مسلمانم بلرزم چې دا وایي چې مسلمان یم تاسو ولرزئګم کې دانم مشکلات الا الارا ځکه دا لا اله الا الله مشکلات راته یاتي صحیح اگر کویم مسلمانم بلرزم کې دانم مشکل علامه یو ډیر خشیر ویل ها کہ فنا فی اللہ کی تے میں بقا کا راز مزمر ہے کسان کے اور لاسٹنگ باڑی کسان سو باڑی یعنی سڑے باڑی بھی ختم شی خنو میں نہ ختم ہے نکو باڑی چنم میں زوندے پاتے شی سان اے اور لاسٹنگ باڑی نو بیا دا خدای محبت کے سان فنا کا دا خدای محبت کے یعنی دا خدای مقابلہ کی اس چلے اہمیت بور کوا اہمیت یہ وادے لسلے دا اللہ دے دا اللہ دا دین دے پیغمبر دے پیغمبر دا دین دے دې ته وی فنا فی الله دې رسو وی فنا فی الله چې سړی دې نتیجې ته نه ګورځي دا کار مې وکړ دا د دین کار دی خو ما د به سمن فی اثر را ورسی او مال به مزبط شي زما جیل کې واره ورشم مړ بکړې شم دا چا کوشي هغه چل به وشي نه یو سړی چې د دې انجام او د دې نتایجو بالکل فکر نه کوي هغه وایي نه زما هغه کار کوم چې کوم الله پرې خوشحال دی کوم چې دې ته فنا فی الله وایي دې درته وایي نه هغه وایي چې د فنا فی الله مقام ته ځان ورسوي الله به د بقا فی الله مقام ته رسوي یعنی د بقا مقام دا د فنا نه وروسته راځي نو به ځان فنا کې نو به ځان څه کې فنا کې به الله به باقی پاتې کېږي وچ فنا فی الله کې ته مې بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا اللہ مو اچھا چې رضا موږ چلنو ورته غیر ژوند تیرول چلنو ورسی او ژوند هغه څو تیرول شي څو ځان بولش دا خبره څنګه کړې څه کړه دا غته فلسفه ها دې له فلسفه خبره کوي دې له فلسفه خبره موږ شیخ سره الله علیه فرمایل به غیرت من سره دې دې په عمر کې یو ځل پری او دا به غیرت چې دې یو ګټه کې سر ځل امرې اے چلو نکش کی تو بہت یہ مت رہے جی قیامت رہا گئی کسنگ سے فلا خان شاید بس اللہ تعالیٰ دے ابتلا میں رہا ہوئی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا نن یو کانگرس مین نن پرون بیان رہ گئے ویدا کہ مسلمان کانگرس مین چرا قلے دے ودے ویدا کہ قرآن بانے حرف اخلا اگر وہ پایت سے دا امیگریشن لاز سخت کو مسلمانوں بانے پابند لے لگو نو وی ډیر زر وایي دا کانګرس کوم مسلمانانو قبضه کړی او د بایبل په ځای باندې قرآن پروت دی او دا ډیر لوی خطر ده دا اصلي ونی سره دی صحیح ما اول خبره خدا را چې کسوک د ملک یعنی چې کوم ملک یې چې هغه مر سره خیانت کول غواړي او فراډ کول غواړي نه غلط قرآن او بایبل خو په خدای باندې قسم ورکړي هغه دا غیر خیال نه ساتي چې څو خیانت کوي قسم ته ګوري صحیح یو نو دا قسم خو صرف دې لپاره چینه یو اعتماد ورکی سوال کی نو ما چې د دې اصل ساينټیفیک طریقه هم دارا چې دا د عقیدی بنیاد باندې کی نو ما باید دا خو اپریسیټ شوه چې دا سړی هیڅ د خیانت اراده نه لري قسم یې دا کوي خدای ته ځان جواب دی کړی او چې څو پورې انډر ون ګارد دا خدای ته ځان جواب دی مونږ غواړو یا هر کس په خیانت سره کوي کله شو کوي یا خو چیټینګ لار ګلاو ده صحیح او ما دغه خبر نه چې په دې قسم ورکولو کې دغه د قران د بایبل تذکرہ شته ونه قسم خو صرف د خدای په ذات باندې کیږي دا پته چې دا فرصه به مونږ ترته راوړي چې قران لاس کې دی یا بایبل لاس کې دی د دې اچر ته یو شریعت کې تصور نشته نه قسم نه په کتاب کې نه په قران کې قسم د خدای په ذات کې صحیح او دی وجه په پاکستان کې ګور الله قسم ورکیږي پاکستان کې اسمبلی والے تو قسم ورکی گی یا منسٹران تو قسم ورکی گی الدا قرآن نہیں الدا بس لاز وجد کی ایسا کرو لاز وجد لا لاز وجد اور مانا اللہ اللہ عظمت تا اشارہ ہے صحیح میں بس بیاغ الفاظ ہوئی اور بسی لگی اس خبر پوش جاکہ جدا قسم فدا سے ذات بانے کی گی جدا متعلق دعا عقیدی اخبری گی قسم فلسفہ دا دعا عقیدو بانے بنانا یو دا چدا چا باندې ز قسم کوم د زما پټ او ښکارا ټول باندې دي دا صفته واده لري لا الله او نمبر 2 چې قسم مخالفت وکم د زما په گرفت باندې قادر دي نو د هر چا په گرفت باندې سو قادر دي صرف الله د دې وجه کې الله نه علاوه په بل لوی سړي د هم قسم وکړه کوم محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله نه باندې خو خدای مخ په بل نشته خو کې سره وي زماري پیغمبر باندې قسم دي دا شرک دي تمہاری پیغمبر باندې قسم دې داسې دي دا شک دي ها کله جهالت د وجبې لري نو موږ ټوټه د مشرک شوی نه استغفر الله وایا ته دا قسم نه روا دي قسم یې والے بچا کی یو والے په الله باندې کی نو دا دعا کی دی وي پکې یو سو سفر خان یو نه پارس علا دا څه خبرې یعنی هغه چا باندې قسم کی چې هغه په پټه وشکارا پارس باندې خبرې نمبر 2 کوایلیشن وکم هغه زما په گرفت باندې قادر دي نو دا دواړه صفات یې والے لچا دي دا اللہ دی دا صفات دا اللہ نا علاوہ دا بل ہچا نا دی نو کبل چا بانی سڑے قسمو کی نو دی مانا دارا چھو بے دا دو صفات اگر ثابت ہے دا دو صفات خصوصیات دا اللہ دی دا خدای خاصیت بل چارا ورکول دا شرک دے دا خدای خاصیت بل چارا ورکول دا شرک دے لیکن کل خصو کوئی زما دی دا خپل بچو پر سر قسم بھی اگر دا سلی وانتا ہوگی مکہ میں قسم دی پا مدینہ قسم دی پا جماعت میں قسم دی ارہ قسم یو پا خدای کی بس صحیح نو دیکھیں جہالت لدخل دی نابو ہے نا احسب الناس آیا خلق و خیال کردے ان یقولو چی دوی داوئے آمننا چی مونگا ایمان راوڑے دے دیو پتی پری خودش وهم لا يفتنون حالانکه دوی باندې آزمائش بنشي کولی. نو الله تعالی وایي دا د خدای د قانون خلاف ده. د خدای قانون ته وګوره، تاریخ وګوره، چې چا دا کلمه ویلې ده هغه د ټیسټ او د ابتلا نه تیر شوي دي. ولقد فتنا الذين يقينا مونږ امتحان کې جوړې وا کسان ټیسټونه مو کړو آ کسانو باندې آزمائش مو کړو آ کسانو باندې مل قبل چې مخکره دوی نه فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو یقینا پیژنی با الله تعالی یعنی جدا کوي با الله هغه کسان صدقو چې رښتیا یې ویلې دي. ولا يعلمن الكاذبين او جدا کوي با الله تعالی دروغجن. پیژنی خو الله تعالی بغیر ټیسټ هم چې څوک صادق دی او څوک کاذب دی. خو په پریکټیکل دنیا کې جداوالی چې کی ټیچر ته معلوم وي، استاد ته خپلو شاګردانو اهلیت معلوم وي، کړي معلوم ورته معلوم ورته، خو بیا هم ټیسټ پرې اخلي. بیا هم څه ټیسټ دی چې پته ولګي چا سبق یاد کړی دی چا نه دی یاد. نو الله تعالی ته مخلوق ټول معلوم دی. دا ټیسټونه په دې لپاره کوي چې د ټیسټ په اساس باندې پته ولګي چې دا صادق دی دا کار دی، دا رښتونه دی دا دروغجن دی، دا مخلص دی دا بل منافق دی. صحیح. بل دا تکلیفونو سره الله تعالی ته سړی ورنږدې شي. تکلیفونو سره الله ته سړی ور. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله وایي چې کله اذا احببت عبدا اعالجه بالشدائد، زه چې کله چا سره محبت وکم په تکلیفونو باندې دا غي علاج شروع کوم، په تکلیفونو سره وکم دا غي علاج شروع کوم، ټریټمنټ ور کوم. نو دا ټریټمنټ دی، سرجری ده. دا سرجری ده. یعنی کله ورته شارټ لګي، کله ورته ټریپ ورخیږي، کله ورته ځای کټ کوي. صحیح. لکه ډاکټر چې کوي، او ډاکټر چې کوي یو مریض سره، نو دا مریض یې بدي شي کدي مریض سره محبت دی یا مریض سره محبت خوس دا سم محبت دی چاړی راغسته ټوکړې کوي، کله دې نخ پکټ کوي، ځکه چې ګینګرین پکې شي وي، کله یو کار کله بل کار کوي. صحیح. دا معالجه ده. دا سره معالجه. نو الله تعالی هم وایي اذا احببت عبدا اعالجه بالشدائد، دا چې کله سو خوښ کوم تکلیفونه دې وړاندې کوم. صحیح. وکړو تکلیفونه. او دې تکلیف سره سړی خدای ډېر ذریعہ دی، ډېر ذریعہ دی. نو بس الله تعالی وکه چې غریب چې دردیږي چې داسې وایي. صحیح. او دا تکلیف وکړي سړی وایي الله وایي دا الله را ډېر خوند ورکوي. خوند ور دا نه کوي دا بدا یې تکلیف دی نه، د دې بنده د خدای چې دا خپل نوم اوري ډېر خوشحالېږي. صحیح. نو په راحت کې خو زمونږ ډېر الله یاد نه، تکلیف خو مرا یاد دی. سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم دو سوا آیت نمبر دو سوا سوارس ام حسبتم من تدخل الجنة آیات تاسو دا خیال دی ان تدخل الجنة چه تاسو بداخلی گئی جنت تا ولما یاتکم ان بیراغلی ورسیدلی تاسو تا مثل الذین مثل د مصیبت او د تکلیف دا کسانو خلو من قبلکم چې هغه تیر شوی دی مخکې ستاسو نه څنګه تکلیف هغه ته رسېدلې مستم الباسا او رسېدلې او دوی ته الباسا او مالی تکلیف د لوږې مړېدل مالی تکلیف د لوږې مړېدل وذرا او بدني تکلیف مرزونه پی وزلزلو او دې وشړکول شو وجړکول شو حتا یقول الرسول مصیبتونو باندې دومره اجړه کول شو حتا یقول الرسول تر دې پوري چې اوې پیغمبر الذين امنوا مغوا کسانو چې پیغمبر سره متا نصر الله چې کله به امداد الله خدای وایي دومره ډیر تکلیفونه مو ورکړل چې پیغمبر او دا خاص ملګرو هغه خدای امداد وکړل راځي نو خدای وایي چې کله تکلیف دغه حد ته ورسی چې انسان چېغه کی الله ورته الا ان نصر الله قریب اوس د خدای امداد دی که څه مو دسا ولې مې شم دا څه مې شاس نه دی ولا نو موږ لا هسته ته نو ته به وته لارې جوړو صحیح یعنی موږ ولر د ارزي درد هم ځان ټینګ موږ اوس اوس د خدای راشي او درا سره موږ خدای وایي نن تل کې امداد وکړه له کوم دی خو دی خو نو باندې ورشه لکه تکلیف تیر کا الله وی پیغمبر او دا عمر کرو هغه دا ټول تکلیفونه برداشت کول چې بالکل د وسط بهار شو بیا وي متا نه سره والله اوس ډیر ها مړه جزې خالص ها الله اکبر سوره یوسف آیت نمبر یو سلو لس حتا ترده پوری زسته اصر رسولو چنا امید شو پیغمبران دا ایمان دا کوخ پلن وزنو او دا یقین راغی انو قد کذبو چی یقینا دوی سرا دیر یعنی دوی تکذیب شویده جا هم نصرنا نراغی دوی تاغ وخ انتازمونگا یعنی پیغمبر لگی او حمت کو کو کو کو تر دې پورې چې بالکل نا امید شه دار تکلیف انتها وا چې د خلکو د ایمان راړونه بالکل نا امید شه دار تکلیف نه الله تعالی وایي چې اهم نصرنا بیا ورته زموږ امداد راغی نو بس پر سبق تا ولقد فتن الذين يقينا فتن الذين ولقد فتن الذين يقينا موږ امتحان کې جوړیو آکسان مل قبلیم چې مخکره دین فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ يَقِينًا مَعْلُومَ يَبَا اللَّهَ تَعْلَىٰ يَنِ جُدَا كَيْبَا كَسَانْ صُدَقُو چِرِشْتِيَائِ وِرِدِي وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمَعْلُومَ يَبَا اللَّهَ كَسَانْ چِدَرُو جَنْدِي أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ مدافع مسلمانان اللہ کرے جو ہے کہ مسلمانان لے حمد ور کچھ تکلیفنو پانے بیز لکی گئی ماں نومید کی گئی ماں أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ یعملون السیئات بلکی خیال کیا کسان یعملون السیئات چاہ یعمل کرد ناکارا ملنو ایس بقونا چی دی با زمون نوڑان دی شی زمون نوڑان دی مانا یعنی زمون نبخلاص شی یو سر ایندر نوڑان دی شی بس مانا دا چی دی گاٹ ریڈ آف کن ایس بقونا مانا دی دی ویل گیٹ ریڈ آف نی دی با زمون نخلاص شی سا ما يحكمون دیر ناکار فیصل دا چی دادوی کمک اللہ نبا کم زی خلاصی گی ملکان یرجو لقا اللہ ایہا غسوک چی غی عقید ساتے دا اللہ دا ملاقات اللہ دا ملاقات مانا دا مرگ نباد دا جوان فا ان اجل اللہ اینو یقینا اغتائم مقرر دا اللہ لآتن یقینا رات لنکے دے وَهُوَ السَّمِيعُ دَعَ اللَّهَ تَعْلَىٰ وَرِيدُ الْكِدِ الْعَلِيمُ وَعَلِمْ دِ وَمَنْ جَاهَدَ عَوَاسُ وَچِ مُجَاهَدَ كَي نو مُجَاهَدَ مَنَا striving hard زان تکلیف دوڑان دے کئی ہر میدان کی زان تکلیف دوڑان دے کئی وَمَنْ جَاهَدَ عَوَاسُ وَچِ مُجَاهَدَ كَي فَإِنَّمَا نُخَبَرَ دَارَ یو جاید دلی نفسی اغا مجاد کئی دا فائدیخ پلی دا پارا He will get the reward اوز دا مجاہدی سر دے خدای لسا فائدہ ورکولشی نا زکا اللہ تعالیٰ وی چین اللہ یقینا اللہ لغنیون بے حاجت دے لغنیون بے نیاز دے عن العالمین دا مخلوقات یو جنیو حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لو جماع الناسو على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء اكثر الدنيا طول خلق دمر دزړه پاکان شي لکه دنیا کې یو سړی چې د ټولو مقابله کې انتهایی پاک دی لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې ټول خلق داسې صالحان شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء دا د خدای په بادشاہي کې ډوره اضافه نشي کوي ولو جمعوا على افجار القلب رجل او کدا ټول د زړونو په اعتبار دومره ګندشي لکه د دنیا ګنده ترین سړی فرعون او ابو جهل ما نقص ذلك في ملك الله شيء دې سره د خدای په بادشاہي کې دو رقم نه راځي ومن جادا چاچ مجاهد کړي دا فینما خبر ادا لا یو جاهدو دې مجاهد کې نفس دې فائدې خبرې لپاره خپل نفس لپاره ان الله يقينا الله لغني بنياز ده عن العالمين ده مخلوقات والذين كسانا منو جي مان راوڑ ده وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کول نو کفر لغنهم سيئاتهم یقینا من برشود دوینا سيئاتهم گناہنا دوے ولنجزینهم ابدلک بورکو دوئتا احسن الذي بيدنا كانوا يعملون جود جمال يقول ووصينا الانسان بوالديه اس سنو جوانا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو لہذا دا اوی پلارانو دا غي میاندو غي ډیر تکلیفونه تنيونیو ټول اورز به وهل ډبول لګي به پتیرولې چې دا دین مونږه بدل کړی صحیح نو اوس مختلف خیالات به دا وې زین تراته چې خدای سو په دې بلار مون ور منډه مړې یادې سره الله تعالی وینا بلار مور ته خپل اکرام ورکې اگر کدا کافر دی البته د خدای د حکم پر ضد خبره به نه مانی خدای د حکم پر ضد خبره به نه مانی ووسوینا الانسان مونږه حکم کړې د انسان ته به والدین خپل سره حسن لخ احسان کولو وین جاهداک اګه دوی تا سره ارګومنټس کې دلیل وای در سره جګړه کوي سره دسه له دوسری کبه ده خبرې ده پارا چې تما سره شریک پیدا کې مالې سره کبه علم جدا داس شه دې جستا غي باندې علم لښت فلات ته و ما دا خبره مو منا د دوی دا خبره به دا ته مسله وړي کا چې د مور او پلار انتهایی خدمت لازم دي البته د خدای د حکم پر ضد د دوی خبره دا ناقابل قبول اوس د خدای او د پیغمبر حکم نمبر اول عقیده نو دا عقیده په باب پر دوی خبره نه مانی نمبر دویم فرایض نمبر دریم واجبات او نمبر څلورم سنت موکد نو کړه دین یې خطا کوي نو دا به نه مانی د دین علاوه د فرض کفایه دې منع کوي کوم فرض فرض کفایه دې منع کوي یار د مستحباتونه منع کوي نو وسره یو منوي ټیک دا ځکه چې فرض کفایه کته ونه کی نور مسلمانان ته غیبه وکړي صحیح ده سیفلا خان صحیح اعتکاف کا سیفلا ونه کی نو خپل کس به وکړي صحیح خو به اوس سیفلا چې اوس خپل واغسته دې اوس که پر اسو تړې دې بیا رمضان کې نه پاتې کیږي نو ما شامل او کوټ وې اسره رمضان ته ډېر دی هغه اوس ته توس نه ځین ساتي کې از کتاب یې وایي پاري کړو چې سره سره فرمایي دا مؤمنان لپاره مساجد دا سدي لکه او په مایه لپاره المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص منافق مسجد کې داسې وي لکه مرغه چې په کیچ کې پنجره کې تنګ چې څو خلاصې او مسلمان دا په مسجد کې داسې وي لکه مرغه چې بلا غلا ماهې چې په بو کې وي خوشاله څنګه ژوند دی برابر زده تو از ما ورته وایم اوس پلاژ ولې د کیسه کوله اگر نه جوړې د لوی زور ته مته ته خبر پروانه کیسه نه جوړې نه خو شری ته کوم ده یعنی مقصد دې ته راتلې نو مزه ما شومان دی غیته پرې خو ده اوس هغه ستام ریسپانسیبিলিটি ده اوس هغه ټیک کیر کوي ته سبق وای دا اجر ملای وي اپ کو ایک نمو ته ته کور کې برابر اجر ملای کیسه در قسم په خپل بای نو د قران د تعالی کلام چې شریعت کې کمشه ثابت نه ده موږ ځان سره اضافه پیغمبرو چرته چاته ویل چې قران باندې لاس کې بس ووسینا الانسان زکه دا که دا رزان نه مایند اپلای کوم پر ماته زنان ټلیفون کړو وې زه غریب هم جی حج تر شتلې مې شکر وباس بس اراده لري دا په اراده لري ثواب کې وینه تاسو نشي کې دې چې دلته د حج په ورو کې دا د حج په شان یو عمل کو مې سم مقصد وې چې دا سې د کعبه ماډل جوړ کوو غینه چا پیر کوو مې دا کار دل سړی ټوب کار شیطان دخل کو مزین کی سوز وزیع چاہیے ووسینا الانسان بوالدیہ منگا حکم کرے دے انسان تا والدین سرا حسنن دے احسان کرو وین جاہدا کا اکدا والدین جاہدا کا تا سرا مجاہد کئی مجاہد مانا یعنی ارگومنٹس کے لیے سرا جنگ کئی دے سرا اس خبر لتشری کبی د دې لپاره چې ما سره شریک پیدا کې آشه جستا غیبانه ولم لښتا فلا کو ته او مان دا خبره ممنا الی مرجعکم ما توا بس استا سودا فونبئکم خبر بدل کم تاسو ټورولا بما کنتم تعملوا باغامل جتا سو کوي دې په دې دوسو ته مخکلاس سوره لقمان دی بل سوره روم دی سوره روم پس سوره لقمان راځي دا عذاب نه مخکې لقمان دی آیت نمبر 14 ووصینا الانسان مونږ حکم کړی دی انسان ته به والدینو سره د احسان کولو ولی حملت امه وانا على وان حملت امانا کیری کو ګرځو د لر مور دده هم په خېټه کې او بیا په لاسو کې اول خېټه ګرځو یو نه میاشتې او بیا دوه درې کار په لاسو کې حملت امه وانا على وان ګرځو د لر مور دده په ډیرو تکلیفونو اوس دا آسان کار خو نه دی صحیح وفصاله اپیور کولدلو فی عامین فیور کولدلا فی عامین دوکالو کی مصلا و جماع حکم ورتسل چی نشکر لی شکر کوا مال پارا ولی والده کا والدین اخبرو لا الی المسیح قینا ما تواپسی دستاسو و ان جاہدا کا اکا دویتا سر جنگ کئی جگڑ کئی دلیل وی علال پدی خبرا چت شریک پیدا کی ما سرا مالے سلا کبی علم آغا چستا پاغے بان علم نشتا فلا تو تیو ما نو دا خبرے ممنا دا خبرے ممنا و صاحبهما فی الدنیا معروفا او ورسر مصاحبت کوا یعنی مرگرتیا کوا فی الدنیا معروفا و دنیا کے خیستا طریقے سر یعنی گورا مور پلار دا دوئی چی کافر شاہ دی بوت سجدو کا فلان اللہ وی دا خبر ہے ممنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ومن الناس ابا زيد خلقنا من اغسوك دے قولو چی دے وی آمننا باللہ مونگا ایمان راوڑ دے اللہ تعالی باندے فیضا اوزیا خوچکل دلا تکلیف ورکلیشی فی اللہ دا اللہ پلار کے جعل فطرت اللہ سے نو دے وگنی اخیالو کی دے تکلیف ورکولو دا خلقو کا حساب اللہ لکا چی خدای حساب ورکڑی نو دا اللہ پا دین کے جوڑ تکلیف ملوش خلق ولا تکلیف ورکی نو دے دا خدای ناراض شی سوشی دا خدای ناراض شی حالانکہ ربنے آیت دا سورت اللہ تعالی و احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا خلق دا خیال کئی چی دے گو بس پا دے اخلاس چی مونگا ایمان راوڑ دے وهم لا یفتنون دے گو دا تکلیفون سخن دیری جی اللہ تعالی ورپسے فما قد فتن الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین اللہ تعالی وی دے تاریخ ولی نگوری دا نڑوان دے خلق چی چا دین یو ذل قبول کرے دے بیا دا تکلیفون تمانی بولی دی دے تکلیفون پانے خویس سان ترانیش دے کو او ما تاستوی چی اگر گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانا مشکلات لا الہ را چی دا لا الہ الا اللہ تقاضی دی مشکلات دا مخنی بولی او اما مشکلات پخندہ پیشانہ بانے فیس کول او پخندہ پیشانہ فیس کولو نباد درجات عالیہ دستا پہ انتظار کیلی اللہ تعالیٰ وی کہ خدای دا پارا تم مخلوق و درد اولی تد خدای نولی ناراضا کیگی صحیح در ایمان تقاضا دا در درد اول بکی ومن الناس ابازید خلقنا من آغ دے قولو چی دے وی آب اللہ مونگ ایمان راوڑ دے باللہ اللہ بانے فیدا اوزی فی اللہ چکل ور تکلیف ورکریشی پدل دا اللہ کے پدار دا اللہ کے جعل فتنة الناس دے حکنی دا تکلیف ورکول دا خلقو کا عذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ ولئن جاء نصر من ربک اکجر راشی امداد جانب دا ربستانا لیقول اللہ نبیادوی وی انا کننا محکم منگو استاسو ملگری چی اللہ طرف نا مسلمانوں تا امداد او غنیمت ملوشی نو دے بیا ان پا کتاور ری منگو خول استاسو ملگری ملو پا کیونی سرا گئی نو تا زمونگا پا غنیمت کی مرگری تکلیم چی ربای راشی بیا خدای سر روانا کی صحیح عربی و شاعر دیل عجیب خبر کرے دے و ازا تکونو کریحتن ادعا لها و ازا یحس الحیس یدعا جندبو وی چکل تکلیف مو گئی نبی آئی ممترہ پری دی اچھے حلوہ پا خشن بیا تول را منڈا کی اولیس اللہ آیان دے اللہ بی آلم خالم بما فی صدور العالمین پاشے چی پسنو دا مخلوقات کے دے اللہ تعالیٰ وی زلزلو پر آزنو بانی عالم یم چی تو دا خدای پا دین کی سمر تکلیم برداشت کولے صحیح سورہ حج سورہ حج آیت نمبر یولس وَمِنَ النَّاسِ بَعْضُ خَلْقُنَا مَنْ آدَى يَعْبُدُ اللَّهَ چې دې عبادت کوي دا الله علی حرف خود په تذبذب کی تاسو تذبذب په یعنی کنفیوز یم مطمئن نه ده خدای په دین باندې دغه عقیده نه جوړه ده خدای په دین باندې بس څه ډلې سره وایي مذبذب وي فاین اصحاب خیر کور سګ دتا سخیر د دین په لار کې سخیر وته ملاوي شي اطمعن بید مطمئن شی دا خیر بانے وین صابت فتنتن خکور سیگی دتا تکلیف پلارد اللہ کے انقلب آلا وجہ دید دن شاشی پا مخبل بانے دن مخواڑے چھے تکلیف پر در دن لارا کی ملاو شی دن پریدی مختی واڑے اس اللہ تعالیٰ وی دا سڑے خسرت دنیا والآخرہ در دنیا والآخرت والا تباش ازارے کا والخسران مبین لا ڈیلوی تاوان دے واپس پر سلام وَمِنَ النَّاسِ أَبَازِدْ خَلْقُنَا مَنْ آغَسُوك دے وَمِنَ النَّاسِ أَبَازِدْ خَلْقُنَا مَنْ آغَدِ يَقُولُ جِدِ وَي آمَنَّا مُنْغَ ایمان رَاوْرِ دے پَا اللَّا بَانِ فَيْزَا اوزِيَا خُچِ کَلَوَرْتَ تَكْلِفُ وَرَقْرِشِ فِي اللَّهِ دَ اللَّا لَارْكِ جہاں فتنہ تننا سے نو دے اگنی او شماری دا تکلیف دا خلقو کعذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ ولئن جا نصر من ربکا اکچر راشی امداد جانب دا ربستانا لیقولنا نبیادوی انا کننا ما کن یقینا منگو تاثرا علیس اللہ آیا ند اللہ تعالی بی آلما خالم بما پاشے مالے فی صدور العالمین چھ پسنو دا مخلوقات کے دے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ایقینا پی جنی اللہ تعالی جدا گئی با کسان چیمان را وڑ دے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ جدا گئی با منافقان نو اس ایمان والا او منافق جدا کی گی سنگا تیسک سرا سر سرا تیسک سرا خورا دک ٹول خلق دسڑی مل کری پا خو وقتنو کی ٹول خلق دسڑی مل کری تکلیف راشی نے بیا پتا ہو لگی چی سوک مومن مخلص دے او سوک منافق دے سوک مومن مخلص دے سوک زکا منافق آخو دیتا گوری چی خچا سرا دا نو پرون ما سرا انن که خبر تر تر بس دا غمل کرے دے صحیح زمون شیخ سے بور تر کارغز بھی ہوئی یہ منافق دا کارغز بھی دے منافق تاس کارغو ہے اے دا کارغز بھی دے زمون جو ایجی دا سنگا وی کارغ پنمر خاطر روانا زکا ہوا دا قبلی طرف نہ چلی دا نو دے پنمر خاطر چلی روانا چاری تا پوسا کہ وی سکے وی لکار میں دے لاس اینجلس کے چلتا میں کہا لاس اینجلس کے نو لگ ساعت بعد لا لاس اینجلس در سے دو ٹائم نو شوے چھ دے بیا پا دے لار واپس روانا نو ما آکا ستا پوسا کہ وی تجر تزی وی جسی میں ویلی کی میں کار دے نو وی تخو بلاس اینجلس دنے رسے دے داوی چھ لاس اینجلس کی میں کار دے اس سے میں ویلی کی وی مرگری ہے زمون کار آغا درد دے چھ کم طرف تا ہوا چلی گی صحیح وی آ وقتی ہوا چلی دا نور خاطبان زما کار آ مون خو وی ہوا سر چلی گو نو منافق سی ہوا سر چلی گی اللہ دے مون دا منافقت نہ بچ ساتی او دا دا خدای پنیز بانے دا کفر نہ بدترین شے دے منافقت دے دا را کفر نہ دا خدای کافر ہم بدی شے خو منافق دا کافر نہ دیر زیاد بدی شے او دے وجہ قرآن کی وئین دا منافقین فی الدرک الاسفل من النار دا منافق عذاب دا فرعون نہ زیاد دی دا منافق عذاب دا فرعون نہ زیاد دی ولی زکا دا بخبل زعم ہم خدای لدو کور کولا ہم پیغمبر لدو کور کولا ہم مسلمان لدو کور کولا ہر چی کافر دے آگا دوکا نہ کری بس آگا کافر دے بخبل کفر والا دے زان کلیر کرے دے زان ایسا کرے زان کلیر کرے دے چی بس خوزا کافر دے زمان شیخ صلی اللہ علیہ فرمائل وی مومن دا سے پکار دے لکا ابو بکر او کافر دا سے پکار دے لکا ابو جہل کافر دا سے پکار دے لکا ابو جہل لکا ٹین وڑا رو بخبلا خبر آبارے صحیح دام یو کریڈٹ دے دام سے جیدے دام یو کریڈٹ دے خوی عبداللہ ابن عبی دا زناور دیئے دلتا پتی مسجد کے پیغمبر علیہ السلام پسی اولادو نو بدلے دوی خلق خدا منصر سور احسان پیغمبر علیہ السلام پیدا مکہ کشو منتے مدینے ترا اس تو ٹھول ہوئے الحمدللہ دو منٹ بعد دروازے نہ باہر آر تو اولادو دی مصیبت نہ بازار سنگ خلاص دا اس دمکے نہ ویران مبال تا مسلط شو صحیح نو دغه عبد الله بن ابي ولي فره پیغمبر علیہ السلام جنازه په خدای دوم را غصه وراله وی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر اذا داس منافق مړی ته چې مزدینش نو منافقت د خدای ډیر بدش وقال الذين كفروا للذين امنوا ويا كسانو چې کافران شي او مؤمنانو ته وي اتبعوا سبيلنا وتاسو اتباع کوي د لارې زمونږه ولنحمل خطاياكم مون بوجد کو گناون استاسو کافران برال مسلمانان ته وي تاسو دسن یریږي ویل خدای د عذاب نه یریږي ځکه مو ایمان راوړل دي وی مون سره ملګری شي کس عذاب عذاب یې غو مونږه کس عذاب عذاب گناه پر مونږه وما هم بحاملين ان دوی پورته کوونکي د ګناهونو دوی نه من شيء سلقون لهم انهم يقينا دوی لكاذبون دروجن دي ولا يحملن اثقالا ولا يحملن ها دوی به پورته کوي اثقالا هغه بوجونه د ګناهونو خپلو واثقالا ما اثقالهم اسې اضافي بوجونه او برډن خپلو ګناهونو سره ولا يسالن تپوس بکور شي دوی له پروز د قیامت عما كانوا يفترون دا هغه افترا او دا فابریکیشن او دا دروغ جوړول چې دوی به دروغ جوړول ولقد ارسلنا نوحا یقینا مونږ لګلې نو علي سلام الى قومي قوم ددتا فلبس فيهم دو وقت تیر که دوی که الفسانة انزر کالا الا خمسین غاما مگر پنزوس کم نو پنزوس کم نه سوا پنزوس کالا نوح علیہ الصلاة والسلام دی قوم تسو کرد تا دعوت او کرد نسیه دا عمر سلویخ کالا که ورطا پیغمبری ملاوا ادا توفان نباد هم دی پنزوس کالا چود دیو نو نه سوا او پنزوس کالا سرا چې نبی کالا نوری او زائی که نو یو ذر سلویخ کالا عمر ټوټل دی نوح علیہ الصلاة والسلام او حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا مرگ فرشتہ چه ورطا راغلا نو ورطی وی یا اطول الانبیاء كيف وجد الدنيا پیغمبرانا که دل عمر خاونده د دنیا متعلق د سنه نتیجه اخذ کړه یو زر سلویخ کال عمر د تیر کړه سنه نتیجه دی اخذ کړه نو نور رسول الله والسلام ورته وجدت حق دار لها بابا لك يولو يسرای لك يولو سرای لها بابا چې پکې دو دروازې وي دخلت من واحد وخرجت من اخر دی یوینا سړی را نوزي او بل باندې یعنی معنا دارا چې دا د استوب نه ځای نه دی دا د پاتې کېدو ځای نه دی دا خو ترانزټ دی دا موږ چې دنیا کې تیرو وخت تیرو دا څه شی دی دا ترانزټ دی نو علیه الصلاه والسلام ډېر ښه تصور ورکوي بس دا ترانزټ لایف دی صحیح دا ترانزټ پیریډ دی دا څه شی دی ترانزټ نور ښه تصور ورکړي ترانزټ پیریډ چې وجدت هاکا دارن لها بابا دخلت من واحد وخرجت من اخر د یو نه را ننوتم او د بری نه ووتم ولقد ارسلنا نوحا يقينا ملائكه له نوح عليه السلام الى قومي قوم درتا فلبس فيهم دو وقت يكدوي كي الف سنه تنذر كالا الا خمسين عاما مگر پنزوس کا فاخذهم الطوفان پس اونی سدوی لطوفان ظالمون حال دار چه دوی ظلم کون کیو فانجیناو پس نجات ورک مونگ دلاو اصحاب السفینه تی امر گرد کشتای لا چه سوپر سر کشتای که و جعلنا او گردو رمون دا واقعاو دا کسا آیتا نمون دا عبرت للعالمین مخلوقات دا پارا و ابراهیم آیات که ابراهیم از قال لقومی شکلوی دا قوم پلتا او بدللا بندگیو که دا اللہ واتقوه او یری گئی اللہ نازالکم خیر لکم دا بیتر دتاز دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی انما تعبدون من دون الله خفي انما تعبدون من دون الله يقينا جتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه اوسان یعنی بوتان وتخلقون اتاس جوړوي افکن درو ان الذين يقينا اكسا تعبدون من دون الله جتا سو عبادت کوي بغیر د الله نه لا يملكون لكم د اختیار د نرتا د پارس کندر ز پر کولو فبتهو عند الله رزقا تاسو ولټوي طلب کوي د الله د جانب رزق وعبدو ابندگی د الله او کوي وشکرولا الشکر ادا کوي الله نه پارا الی ترجعون دغه الله تعالی ته بتا سو واپس کوئ شي. نو اوس سره بندگی او عبادت د الله چې کې دی د پارا چې او الله مشکلات نو بچاتې الله تعالی راحتونه را باندې راولي ضرورت پوره کې خیر راکې او دنیا کې او په اخرت کې. نو الله تعالی وایي دا د بوتانه عبادت چې کوي دای سره خود رزق سره کنټرول هم نشته. نو پته نشته تاسو مصیبت اخستی چې د دې بوتانه عبادت کوي که رزق په پکاري فقط هو عند الله الرزق دار خدای نو طلبوي واعملوا واعبدوا له د خدای بندگی وکي او شکر وکړه چې خدای سره شي درکړل پاغه باندې شکر وکي. اوس د شکر معنا څه ده؟ نو د شکر مونږه ډیفینیشن کو العمل وفق عطاء الله عمل موافق د ورکړې د الله د شکر تعریف دی. عمل ها مطابق د ورکړې د الله الله تعالی تعالی صحت درکړې دی بدنی عبادت کوا الله تعالی مال درکړې دی مالی عبادت کوا الله تعالی اولاد درکړې دی حسن تربیت انتظام کوا الله تعالی حکومت درکړه دے عدل انصاف کوا الله تعالی عزت درکړه دے د مخلوق د خیر د پاره استعمال کا. اوس یو سړی خدای ولا صحت ورکړي صحت او دے د خدای بندگی نه کوي نو کته درځي دو سر زرم په دې تسبو چې الله شتاش دې له شکر دې له صحت دې راکړه دے الله ستا ډیر شکر دې هغه د مونږ وخت دې ان شاء الله تاسو ورځي تاسو ورځي دلته داسې خلک دی امریکا ته ورته مو زه ته نو ثانک یو سوې دا داسې لکه ته جوړ درې چای په علاوه ورکې چې نو ثانک یو ا مسلمان مسلمان دی ته ورته مو زه ته نو ثانک یو صحیح صبر حال ته پاتې شو ما تاسو ته مې دا پیسې داسې خبيث شه دا خدای پیغمبر دې څخه بدی وې دې پیسې ډیرا دې دنیا دار ډیرا چې دا په سړي کې انسانيت نه پرې دی بیا صحیح او ما تاسو ته وې چې دا پیسې را چې کله مسلمان لراشي نو نارینه کې کوم بنې انقلاب دار راوړي چې د باندې موس پرې دي د باندې څه کوي موس څنګه د په ذهن باندې شیطان اثر وکي چې اوس ته وو ځین سړې دا ټول ته داس پیر په دغه مسجد کې راځم دي ټول څه کوي دا د خپل سپیر مسکینان په دغه مسجد کې راځم دي نو د کاردار چې د به موس پرې دي او زنانه ابو لوسی څه بکی اوس د پیسو سردار چې دا به نوم به سر دوی صحیح دا به ورو ده تر دې پورې ځان لوس کی به دا نه غاړه شروع ده استاد دې قرآن سي دلته او کنه اوس دې زب کټ کی صحیح شو مرو رو بیا دې نه کټ شي بس دا عذاب دې خدای قهر او سوره اعراف کې تاسو ته تیر شو شیطان وي چې زو مخلوق ګمرا کون څنګه لوسوم به اول او چې لوس کم بس بیا نور کار باندې پخپل کوي بیا خو موږ کوشش دې له ما وکړه واده به ځان له پخپل کوي شیطان موږ سره به دا داسې عمل کوي چې کوشش دې له ما وکړه واده به ځان له پخپل کوي کاجي ما له سوک شو کاجي دې ما وکړه نور کار نه وستا بیا پخپل وباس الله دی معفو وان تکذبوا فقد كذب اكتاس تکذیب کوي فقد كذب امم من قبلكم نو تکذیب کړه امتونو مخکې تاسو نه پیغمبرانو ته دروژن ویلو نو تاسو ته دغه نتیجه نه معلومه وما على الرسول ان ده پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول او نصيحت واضح او لم يروا ايات دين دي قتلي كيف يبدئ الله الخلق چه سرنگ الله تعالی ابتدا ان پیدا کئ مخلوق ثم يعيد ابيا به ثانيان پدوي مرتبه پیدا کئ الله تعالی فرمای چه تاس تخپل دویم پیدا کیدل دیر ناشناخکاری حالانکه تاس روزانه مشاهده کوئ پخپل ژوند کې روزانه مشاهده کوي چې الله تعالی مړ بیا ژوند کوي خدای وایي دغه ځمکه د مړوي زپې باران را اوروم څنګه ژوند شي هغه مړې دانی چې په دې کې دن نه پرتی خدای ولې ژوند ورکی او تیر تیر او باسي او دغه ډیولاپمنت شروع شي الله تعالی فرمایي چې تاسو دې ته نه ګورئ چې خدای مړ مخلوق څنګه بیا ژوند کوي ان ذلك يقينا كار على الله الله تعالى تا يسير الدير آسان دي قل تورت اوایا سير في الارض جو غز از ما کی فنظرو وګوري كيف بدا الخلق چه سرنگ الله تعالى پیدا ک مخلوق ثم الله ابيا الله تعالى ينشئ النشأة الاخرة پیدا کے با پدویم پیدا کول سر انسانان ان الله يقينا الله على كل شيء پارسس مالے قدير القدرت لرن کے دے يعذب من يشاء عذاب ورکے اللہ تعالی چاہتا چوگواڑی ویرحم من يشاء ارحم کیا جابان چوگواڑی ویلے تقلبونا ادھا اللہ تعالی تبتاس واپس کوئے شئی وما انتم بمعجزين في الارض انيتاسو عاجزون كي الله لا في الارض پسما کے خدای عاجز کول نشي یعنی خدای ڈیفیٹ کول نشي وما انتم نيتاسو بمعجزين شکس ور کون کی اللہ تعالی لا في الارض پسما کے ولا في السماء پاسمان کے وما لكم نشتر تا دپارا من دون الله په مقابله د الله کې من ولي سوق دوست ولا نصير انسو امداد کوم کې والذين كسان كفروا بايات الله چغی کافران شویل پایتونو دا اللہ ولقائی پا ملاقات دا اللہ باس بعد الموت بانے دا مرن بعد جون نا انکار کئی اولائی کا دا کسان یسو میر رحمتی دینا امید شوید رحمت زمانا و اولائی کا دا کسان لهم عذاب علیم دوی دا پار دردنا کساتے فما کان جواب قومی اس دی خبر تعلق دا آیت نمبر شپارس سره دی آیت نمبر شپارس وګوره چې وا ابراهیم ایس قال له قومه ابراهیم یاد کړ چې وې د قوم پر د او عبد الله بندګیو کیدا الله وتقو او یری کیدا الله نو ابراهیم چې دا دعوت ورکو نو دا غیرت دی عملو دا اوسنه آیت نمبر 43 آیت نمبر فما كان جواب قومي پسنو رد عمل دو قوم ددو جواب دو قوم ددو الا ان مگر دا خبر چدوئے اقتلو قتل کے ابراہیم او حرقوہو یا اس وزوئے فان جاہ اللہ من النارے پس نجات ورکتل اللہ تعالی دورنا ان فی ذالک یقینا پدے کے لآیات العلامات لقومی یؤمنون قوم دا پارا چی مان راڑی سورہ الانبیاء اول سم پارا پیدا مکو آیت نمبر یو پنزوس نوالی اول سم پارا سپا دریس اوش دریس اوش سپا حاجر انبیاء پیدا کرو آیت نمبر یو پنزوس ولقد آتینا ابراہیم یقینا مور کڑے ابراہیم علیہ السلام تارشد ہو سڑی توب درشد مانا سڑی تو عقل مندی مل قبلو مخد پیغمبر اینا پیغمبر الا پیغمبر شی چی سڑی تو پکی وی لیکن پیغمبری خوڑیر پاک شے دے نو دمر پاک شے خدای پا پلیت لوخی کی نا چاہی دمر پاک شے پناکار لوخی کی نا چاہی اللہ تعالیٰ دے وجوہی چی ابراہیم دا پیغمبر اینا مخ کے سڑے ہو ابراہیم مخ کے سڑے ہو ولقد آتینا ابراہیم یقینا مورکن ابراہیم ترشد و سڑی توب دد من قبل و مخکر دینا وکنا ومونگا بے ابراہیم بان عالمینا خبردار و علم لرن کی اس قال لے بے ہی کلچو ابراہیم پلال پلتا کون پلتا ماہا دے تماثیل سری دا ما ڈلونا اللہ دی آغا ما ڈلونا انتم لاغا کے فون چتا صدا غے عبادت کون کے یعنی دا بوتان دا دے سا ہسٹری دا اکم بوتان چتا صدا عبادت کوئی دا دے سا ہسٹری سا بیک گراؤن اس دے سر دا دے ہس ہسٹری نوا سوائے دا دینا چیزا من پلاران نکانو بم دا کار کو رواج دے سشید رواج دے رواج دے کلچری سا دا قالو دوی ورطوی وجدنا آباءنا منگا مندلیو پلاران زمونگا لہا دے بطان دا پارا آبدین عبادت کون کے قالا ابراہیم علیہ السلام ویل قد کنتم انتم یقینا تاسوئے و آباؤکم پلاران ستاسو فی ظلال مبین پلوی گمرائے کے قالو دوی ورطوی عجید خا ویستاسو پلاران و تاسو پور گمرہان یہی دوی ورطوی خا نو زمونږ ټول ګمراه معنا دا کار غلط دی ابراهيم عليه السلام ورته یقینا غلط وې تاسو سره قصد خیر خبره یې تیرا ته وکړه کنه تاسو زمونږ مخالفت کوي قالو دوی ورته وې اجیتنا بالحق آیا تارات لکړې دې مو ته په حقیقت باندې ام انت من اللاعبین او کنه ته فقط پچموزږي مسخره کې لعب معنا لوبه کول تاسو مونږ باندې لوبه کې کنه تاسو سره مقابله کې څه خشیش تا قال دورتو بر ربكم رب السماوات بلکه رب تاسو رب د اسمانونو د ځمکه دی الذي اغرفت رهن چې پیدا کړی دی دا وانا علا ذالکم من الشاهدین از په دې باندې د اعتراف او د اقرار کوونکو څخه وتلای اقسم په خدای لا کې تن اسنامکم چې زب تدبیر جوړو اسنامکم دې بوتان استاذ ہوتا بعد ان تولو مدبرین پس دے چه تاسو گردے شاک ان کی یعنی تاسو سے کلخ پل اگزیبیشن لزائی او دشار نوزائی ما یو پلین جوڑ کردے دے ستاسو دی بودانو خبر اخلاق نو دوی لارد او ابراہیم علیہ السلام پاتی شا نو بس بچی شار خادی شا نو دوی یو سلیج ہیمر زان سر رواغستا یو تبر رواغستا و راگ بڑتا ہے فجعلهم جزازا پس وی گردول دا ٹول مات الا کبیر اللہ مگر مشر والا سالم پری خود یو غٹ بوتو اگر سالم پری خود لعلهم دید پارا چی دوی الے دی مشر بوتا یرجی اون رجوع کی قانون دوی واپس را لل نو دوی طریقہ دا وچا سفر نو رات لل نڈن بے بخبر مسجد تت لل منگم چی بعد راشن سو نڈن بے مسجد تو سنت طریقہ دا قالو دوی من فعل هذا بآلهتنا وی چا کړی دا کار خدایانو زمون سره انه لمن الظالمین یقینا دے در ظالمانو څخه قالو نو دې کسانو وی سمعنا فتن مون به اورید یو ځوان یذکرهم چې همیشه به دوی ذکر کو مون به یو ځوان اورید همیشه به دوی بوتانو متعلق لګیا منفی انداز سره سب منفی انداز سره نو معنا دار چې هغه به انویسټیګیټ کړي سب رابه ولو انډر انویسټیګیشن به واچو یو قال له ابراهیم ویل شي هغه ته ابراهیم قالو وې دوی فاتو به راولې دې علا اعین الناس سترګو مشاهده د خلقو ته لعلهم یشدون شاید چې دوی په گوايو کې یا دوی نظارو کې قالو نو دوی راوست ورته وی وی انت فعلت هذا آیا تا کڑے دا کار بی آلی تینا خدایانو زمون سرو ابراہیم قالا ابراہیم وی بل فالا بلکہ کڑے دا کار کون کی کڑے دا کار چا کون کی یو کون کی قال وی دا بل فالا وی کڑے دا کار کون کی کبیرم هذا امشر پدوی کی داد سالم ولار دے مشر دا دے سالم فسالون تبوس قیدینا الکانو یرتقون کدی خبر کولی فرجعوا الى ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما نه تبوس کوین دی خدای نه تبوس کوی تاس لچا دا مخواله دی دستا وګولې ما دستا پوس اوری تا باندې ما درا دستا یو لاس نه کنده دی دی خدای نه تبوس کوی کدی خبر کولی شي نو فرجعوا الى انفسهم یوم انا دارا چې دوی یو بل تو کتل ملامت یو بل تو کتل ادوی اندر رجعوا الى انفسهم من سر نے کتا فرجعوا الى انفسهم ملامت شو قالوا اووی ان زبان حال سرا خپل کی یعنی دوی حالت داسو لکه جزان بلیم کو چی یقینا مون ډیر ظالمان شو وی نه حالت داسو څنګه حالت داسو فقالوا دوی زبان حال سرا انکم انتم الظالمون چی یقینا تاسو ظلم کونکے ثم نکسو غلا رؤوسهم دیکھو گورے اصل تنکیس خو معنی دارا ما تا گورے تنکیس معنی دارا چی شیدہ سے ظلم کی خو مونگے دردوان دی جملے معنی اوکر چی دی ملامتش سرون ایک تکلل نو اس دیزے بلے تنکیس معنی دی چی سرنی بیارے اوچھت کرلے ثم نکسو غلا رؤوسهم ابیادوی واپس را اوجت کړ سرون خپل لقد عالم تا وی یقینا تا ته پته دا ما ها اولای چن دي دا بوتان ان ته کوم چې خبره کول شي نو ابراهيم عليه السلام ورته خا نو خبره نشي کول نو کار موټر کول شي یعنی صرف دغه کمل چې خبره نشي کول نو تاسو لار صدر کول شي قال او دا فتعبدونا آیات سو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نہ ما داغ بوتانو لا ينفعكم جن تاسو نہ نفدر کولشی ولا يضركم انا تکلیف در کولشی افل لكم ہلاکت تاسو نہ پارا ولما تعبدون من دون اللہ او دا غبطان دا پارا چه تاسو بندگی کوئی بغیر دا اللہ نا افلا تاقلون آیا تاسو عقل نکوئی قالو دوئوئے حرقو ہو وے اسوزو ابراہیم وانسرو آلیتکم امدادو کئی دا خدایانو خبرو ان کنتم فاغین کچر تاسو کول کی دے کار قلنا اوئے منگا یا نارو او اورا کونی بردم سلامن شیخ و سلامن سالم علی ابراہیم پہ ابراہیم بانے وارادو بھی گیدن ادھئی ارادو کرا دت دہلا کولو فجعلنا امال اخسرین مونگو گردول دوی تاوانیان اللہ نقصان کین اللہ تعالیٰ وی دبانے میں اور یخ کو نو دا واقع تفصیلی دلتا ذکر دا اللہ تعالیٰ صرف ریفرنس ور کئی ننی سبقی صرف ریفرنس ور کئی واپس پر سبق دا فما کان جواب قومی پس نورت دی عمل او ریاکشن دا قوم دا دو اللان قالو مگر دا چووی دو اقتلو دے قتل کئی او حرقو یا اسوزوی فان جاو اللہ و نجات ورکتل اللہ من النار دا اورنا ان فی ذالک یقین البدے کے لآیات نشانی دے لقومی یومنون قوم دا پارا چیمان راڑی وقالا و ابراہیم انما اتخذتم من دون اللہ یقینا آغے اتخذتم من دون اللہ چتاسو نیولی دی بغیر دا اللہ اوسانا بتان مودت بینکم فی الحیات الدنیا مودت بینکم فی الحیات الدنیا داستاسو باہمی دوستی دا خپل میں اس کے پجون لے دنیا کے دیکھو گر یعنی داستاسو کلچر دے دے کلچر پر بنیادی او بل سر تعلق برقرار ساتا ہے ادروائز ستاسو ہم دا بلا خلقو دا عقیدہ نا جدہ بودان سکولش ستاسو ہم دا بلا خلقو دا عقیدہ نا دا جدہ بودان دا دوستا ہے و تعلق پر بنیاد بانے تاسو بنا روانی لی سوشل گیدرنگ دے صحیح ثم يوم القيامة بیا پر وزد قیامت یک فرو بازوکم بی بازل انکار بکوئی دیوبل ویلحنو بازوکم بازا او لانت بوائی پیوبل بانے وما واکم النار زائستاسو اور دے وما لکم من ناصری نشتر تاز پار سوک مددگاران فآمن له لوط ایمان راڑے ابراہیم علیہ السلام بانے لوط علیہ السلام نو دار دروارو دے ابراہیم علیہ السلام مشر روڑ دے راغنم دے حاران نو دے دے حاران زویو لوط علیہ السلام دے حاران زویو وقالا اوید انی مہاجرون ویسے اجرت گون کے ما الہ رب جانب درب زماتا انہو ہوا العزیز الحکیم یقیناً دا اللہ تعالی عزت والا حکمت والا دے نو دے ابراہیم علیہ السلام داغو دکری نمو ار سو ار ار الف ری ار او داغو پا بابل کی بابل کی نو اس اغا ار خونشتا خو آغا زیبانے بل خار آباد دے خود دوی دا اسکویشن کو ناغی که دا ار اغا بنیادون مکتی دا ار دا اغی نشانه راوتی بین ابراہیم علیہ السلام پا دا اغا ار که پا دی اور که چولو اچھے کل اور نا خدای محفوظ کو نا اللہ ورطوی اس دا وطن پری نا نو دا اغا وطن پری خودو او دا بابل نا روان شو نو لارو آل دا وی رائٹ بینک دا چرد لارو رائٹ بینک دا دا دریائے اردن ہاں خیر خیر رکھتا رائے کو بینکتا اس چھے فلسطینین اتارٹی کمزائی کی دا نتغل دے ابراہیم علیہ السلام شار دے اس ان دے پنم یادی الخلیل وی بڑتا دے ابراہیم علیہ السلام قبر پکے ان دے الخلیل وی بڑتا مشہور دے لے سوچے الخلیل ووہبنا لو اسحاقا امونگا حبکدتا ورمکدتا اسحاق ویاقوبا یاقوب وجعلنا في ذريته النبوة امونگا وا اوگردو پاولاد دکی النبوة نبوة والكتاب کتاب و آتینا او اور مقدتا اجرہو فی الدنیا اجرت دپ دنیا کے و انہو فی الاخرہ ایقیناً دے و آخرت کے لمن الصالحین یقیناً دنے کانو سخر و لوتن یاد کا لوت اس قال لقومی چکل اوید کون قلتا انکم لتاتون الفائشتا یقیناً تا سرات لکوئے الفاحشتا دے گندکارتا لیواتتا گندکار لیواتت ما سبق کمبیا چندی اولاند شویستا سنپ دے کار کی من حدن اسوک من العالمین دا مخلوقات سخا اینکم لتاتون الرجالا آیا تاسو را تل کوي الرجال ناری نه وتا د قزای شهوت ته پاره وتقطعون السبيل تاسو پرې کوي لارې شو کی کوي تاسو شو کوي ورته چې په دلاره باندې خلک چور چپاول کوي تاسو شو مارو پټکان شو وتعدون فينا ديكم الملك اتاسرا درکوې پمجسو پلو کې ګندکارونو ته غډي گئی دانسونه کوي بربند یې شرابونه سکي فما كان جواب قومه پس نور د عمل د قوم د الا ان قالوا مگر دا چې دوی ویلو تل سلام ته اتنا بعذاب الله ورا ولم تعذاب د خدای ان كنت من الصادقين کې تدرستون سخه قال اويلو تلي سلام ربي او رب زما انصرني امدادو كزما على القوم المفسدين بمقابله ذي مفسد قوم كي ولما جات رسلنا ابراهيم كلا چراغل زمونگ استازي زمون قاصدان فرشته ابراهيم تا بالبشرى بشارت بچي قالون ابراهيم ورتو قالو دو ابراهيم عليه السلام تا ان مهلكوا ذي القريه يقينا مهلاكون كير دشار ان الا كانوا ظالمين يقينا اهل دده ظلم كون کي قال هو ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا چه پدي شار کې د لوط عليه السلام ورته وي تاسو ورځي د علاقه ټول ابراهيم عليه السلام پر رائټ بینکو لوط عليه السلام پر لیفټ بینک کې پاتې وو د ابراهيم عليه السلام علاقه ته الخليل وي د لوط عليه السلام علاقه ته ویلی اف لاټ وي وادي لوط ورته وي عربي کې ها او په انګلیزي کې ورته وي لاټ ویلی سو یې ورته لاټ ویلی نو دا پر لیفټ بینک کې ده اوس د اردن کنټرول کې ده ابراهيم عليه السلام ته مونږ ورځو د دغه علاقې د خلق مړو دا هلاکو عذاب پیراولو ابراهيم اوساري اوسړې مثلا چې پاکستان کې زلزلہ مونږ زړه کوټه ټلیفون وکړو یقینا په ټول مسلمانانو به خفای خو خپل خپلوانو پته ولګو کوم ځای چې سړی د پته ولګي خبر راشي چې فلانه علاقې کې داسې افت راغله د بقلا شوې د فلانه شیو شو سیلاب راغی ډیر باران او شو کوټې پرې وته خلق مړ شو نو سړی ور ټلیفون وکړي صحیح ابراهيم عليه السلام ورته کوم علاقه ودا لیفټ بینک وی لوته پکې زمار واره تاسو خره کړه کوی خو مسلمان دی او پیغمبر دی قال ان فی حالوتا ابراهیم علیہ الصلات والسلام ورته دې کې لوت دې کاړو فرشتو ورته وې نحن عالمو مونږ خبر یو به من پاچا فیا چې دې شار کې دې فرد پیجنو سګو فرد پیجنو لَنُ نَجِّيَنَّهُ يَقِينًا نِجَات بور کو دلا اهل ددلا الا امراتا مگر خزی ددلنا کانت من الغابرین ددا درست پات کے دن کو نہ ہلا کے دن کو نہ ولما ان جاءت رسلنا اکل چرال فرشتے زمنگ لوط علیہ السلام تا سی ابہم نو لوط علیہ الصلات والسلام غمز دشر دوی دوجے زکدا فرشتے چرالی نو دوی د نوجوانانو الکانو په شکل کې ټینیجر چې لاګری نه لاګری ا فرشتې خو وی خېستا ارده دا قوم دا خو بغیرت غوړي خلکو الته نه لاګری صحیح دا نار ته لاګری صحیح نار درته خو نه درته خو صحیح نو درې دی ابراهيم عليه السلام سره فکر یا الله دا خو زمام المانه دي شایسته الکان دي شرط دوی سبا د خلکیونه کی ځکه ملما باندې خو سړی جامع وتی هلو مرحو سړی اعظم یعنی هر وطن بیا حسین د پښتنو کلچر دا دی چې نوم به او ما مړې نو بیا بالا ملما ته ځان ورسې د دې وجه په دې کراچۍ کې عموما دا لوی لیدا مدار خرج دی کنه دوی خپل ډرایور او خپل ګارد دا همیشه پښتانه ساتي ای بل چې باندې اعتماد نه کوي هغه وې پښتون بډوم به مړیږي نو ال بستا کوړ ته خل راځي صحیح نو پښتون بډوم به مړیږي په دې دوبای د سوال د دې دوبای یو وزیر سی وو اگر ته مونږ وی دا ټول د کور خادمان ټول پښتانه ساتلی نو مونږ وی ولی په پښتون باندې دوه اعتماد کول شي مونږ یې غسه وی یو ستا جانومال د دینه پوری یعنی جانومال باندې د تعرض نه کوي عزت باندې د حمله نه کوي او دویم دا چې په دې بل څه کومه کوي دېړو به ځان وړي صحیح نو ما وی او دا زمون کړه چلو خو سم نو ګډوډ شو مونږ ډالر خام واغسته دارو سره نه پاتې کیږي اجرانی څنګه صحیح ده کنه خدای دې زمونږ نه دا دې وجه کله کله وای وایم بس هغه به طبعي چې پښتانه اسلام هم پرېږدي او ورپسې خپل کلچر اوس هم خلق شته اوس هم دا نن مې په دا اخبار کې اوس لوستل اوس په کراچۍ کې څوک پښتون ټیکسي ډرایور پښتون حالانکه په دا کراچۍ کې دا موبایل مې داسې راکړ نه دا په دا بار دې نیمسید نه بار چا سره خبرې کې بس وکړه نه او دغه په 2000 روپۍ باندې خرڅېږي کنه ورکې نمړی دی صحیح ټول دا چل کی دی وجه خلک موبایل باندې خبرې نه کوي بار موبایل اسی جیپ کی ور سره بلکې هغه دغه ولا بند کړي زنګ ولا بند کړي که زنګ وشل بس راځي او بیا دې درناخ نه جیب نه راخلي ها د دې زنانونه د زنانونه د هغه نه پرسنه تختي یو ډېر بدامنی ده صحیح خو نن دا خبر لیکلو به چې یو پښتون ډرایور د فلانی ځای نه اوس ریټایرډ پروفیسر دی ریټایرډ پروفیسر نوم یې لیکلو د کراچۍ یونیورسيټي نو یې هغه د الټا نوښت کړ ټیکسي ډرایور دی او بوې ته فلانی ځای ته نو ته ډراپ کړ نو بس راغه واپس دی نو دا هغه نه یو وړوکی بیک پاتې شو په ګاډي کې ټیکسي کې پاتې شو وې د چې ما ګاډي کور ته راوستو نو ګاډي صفای بیک ور نو چې اشه کولاو نو هغه کې دوه پاسپورټونه د استرالیا ویزې په لګې درې او درینیم لکه کالداري وکي سور درینیم لکه دلته خو هیڅ شي نه دي یره مثلا خو 5000 یا 5000 ډالر به پاکستان کې خو درینیم لکه روپۍ تا ډېر شي دي در خلکو ایمان نه ټینګي نه ټیکسي ډرایور بیا ټیکسي کې راځو او قریبي تانه ته لاړ او وایي چې دا پاسپورټونه دا پاسپورټ چې لري دا سره ما وشت کړو د فلاني ځای نه فلاني ځای نه کړو خو پدنه دې ډېر کم ځای مال فلاني ځای نه وشت کړو هغه بیا دا غره کې پولیس ته ټلیفون کړی دی وايي بیا پروفیسر څخه پیدا کړ صحیح وی پروفیسر ته چې بیگ ملاو شو پټانه کې وی دا سړې سو ایورته ټیکسي ډرایور دی وینه ځوان چې دا فرشته ده ک انسان دی ایورته نه انسان دی او وی دا کوم قام سره تعلق ساتي نه ایورته دا پښتون دی صحیح وی خدای دا دنیا نروانه سپینځي سړې وی خدای دا دنیا نروانه اوس هم دی کې مسلمان آشته نو مې مقصد چې اوس هم دی کردار او امانه کنيسته اجوانی الله اکبر ولما ان جاءت رسلنا لوطا اكل جرال القاصدان زمغ لوط عليه السلام تا فرشته زمغا سي ابيم دي غمز دشر دوی د وجه وزاق بهم زرغل اديرا تنش د دوی د وجه زرغند سینه په اعتبار ټنشن پراغه سپرا ټنشن پراغه خفقان پراغه نو ستد باندې څنګه نو دی خو وګوره سړی باندې ټنشن دی نو آثار په مخم ظاهر شي ظاهر کی نه نو دی فرشتو فورن د ټنشن معلوم کړ وقالو تو یو تو ویلا تخف یریګما په ځان مې یریګا ولا تحزن فکر منکیګما زمو متعلق لا تخف معنا په ځان مې یریګا ولا تحزن فکر منکیګا په مونږ باندې الا منجوکا یقینا مونگا نجات درکونکی تعالی و آلکا آلستالی الامراتکا مگر نخذستا کانت من الغابرین یقینا داد باکی پاتکی دنکو ندا ان زکدہ کافر ہوا انا منزلونا منازلونکیو غلا حاضر قریتی پہارد دی خاربانی رجزن غذاب ان السمائی دا اسمان بما کانو یفسقون پسبب داغی چه دوی کم بدماشی کولا سورہ let me find out سورہ ہود پیدا ہو آیت نمبر نش بیتنے واخلے دو سو جیس سو وَلَقَدْ جَاتْ رُسُلُنَا يَكِينًا رَاغْلِ فَرِشْتِ زَمُنْغَ إِبْرَاهِيمْ تَبِلْ بُشْرَى پَبَشَارَتْ دَبَچِ قَالُوِ دِ فَرِشْتُو سَلَامًا پیس بھی اپان دیو سلام علیکم قَالَوِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْ سَلَامٌ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ فما لبسا لا دیر وقت نو تیر کڑے انجا چرائے وڑو بے عجلی یو گی لکے حنیزل جو اندیری تکڑے شوے آجی باری تا دلہ پاتے گئے سالم سالم گی لکے ایت کڑا صحیح زمان گا دے قبائلی علاقے گئے اس مغی سالم گڑ پتنور کی ایت تایی تا سوکن کیوں کہی افغانستان کی پر ہرات کے پی ہرات کے گئے نو دار ابراہیم علیہ السلام دا غی کلچرو گی لکے ایت توش دو کالو گلہ کے خبر شے جس سنگ اور وہ فلما را ایدیہم کل چولی دل دلاسن دوی لا تصل الی چن رسیدل دی غوش دسخیتا نرسیدل یعنی دا معنی چې دری دی ناسو یعنی دی لاسونو نیز دی کول ورتا نګیرهم ابراهیم علیه الصلاه والسلام دا ناشنا او غنلا واو جسمنو خیفا او پزره کې محسوس کړل دوی نه یاره ابراهیم علیه الصلاه والسلام خاطر چې دا خوږی به معنی خوراک لري نه کوي نو دا زمانه کلچر داو چې چا بل چا کور کې خراس کا کو کو بیا به هغه ته تکلیف نه ورکو بیمار د کور کې وبس کړي دا زموږه کلچر په خوا زمانه کې اوس خو اثر وسره شپې مل مشي شپې به مرګ صحیح چې دوی نه خوړل ابراهیم علیه السلام چې دې زما کور ته غلا ده پر راغلی چې خوراک نه کوي ځکه خوراک وکړ لاس به وتړل شي که خوراک وکړ لاس دغه معاشرې د معاشرې روایت خو هغه ولا یره ختم کړه ورته لا تخف یریګه ما الا ارسلنا مونگلی گلی شویو الى قومی لوتا ومراتو قائمتون نوی دلتا سنگر آگل یہی ویستا با بچی ہے کی او دی وقت ابراہیم علیہ السلام عمر 99 years ننوی کالا اد خضی اگر سارا داغی حکم نوی کالا سورا سلور نیم شلے کالا داس نوی ہے کہ سلور نیم شلے بائی ابراہیم علیہ السلام تی ویستا با بچی کی او دا حضرت سارا تا کچن کیوا لیونگ روم سر خوا کی کچن کې ودی ملمرولا خوراګي تیارو نو دا دیو خاندل صحیح اوس د دوره نوی کار بډای او د نن نوی کار و امراته قائمت الخضد ابراهيم ولا علوا فزيكت دي وخاندل فبشرنا من ول بشارت وك بيسحاق بيسحاق من ول اسحاق يعقوب موږ ته داوي چې نصرف دا چې تاسو بزوي کیږي دواړه وتر دی ژوند دی نو سه به موږ نه دا غنوم به یعقوب وی نو سه انا کې ګوډا والی چې سړی زوی لورشي نو سو وخت بیا دی ژوند نه پاتې کیږي نو غي ورته نه تاسو به ژوند دی تر دی چې سو وی نه نو سه وی دی قال د خزو یا ویلتا هاي افسوس اعلی دو آیا زب بچے زیگم و انا عجوز ززڑ بودھے و آزا بالی ادا میڑز ماد شیخم زوڑ بودھا انہا زال شیعن عجیب یقیناً دا دیر یو عجیب کار دے قالو دے ورکو اتاج بینا من عمر اللہ آیت تاجب کے دا اللہ دا حکمنا رحمت اللہ و برکات علیکم رحمت دا اللہ دے ابرکتن تا سبان او کور والو انہو دا اللہ تعالی حمید دا صفت مستحق دے مجید دا بزرگ حامل دے فلما زابان ابراہیم الرو چکل لانو دے ابراہیم علیہ السلام نیرا و جاعت البشرا ورطراغ زیرے یو جادلنا نو دو آرگومنٹس کول منظر فی قوم لوت دو قوم لوت باب کی ان ابراہیم آیا کینن ابراہیم لحلیم دیر حوصلہ من سڑے ہو اواہ رجوع کون کے ہو منیب انابت کون کے ہو اللہ جان سو خلق اللہ ٹیم پکار دے دو رزر محلہ کوئی ٹک تروان خلق دے کی دیشی اسلاح بے ہوشی سکر پیغمبر کلم دانو باری چی خلق دے حلاک شی نو دے لگیاو دے فرشتو سر ابراہیم علیہ السلام آرگومنٹس کول بحث کوور سره ناغي ورته ابراهيم انافس انف دا فیصله شوی دا فیصله ده بدلیدو نه دا یا ابراهيم او ابراهيم ارزنا ز افريق دا خبره انه قد جاء امر ربك يقينا راغله ده حکم درپستا و انهم عاده ما يقينا دوی تراتون کې ده عذاب عذاب غير مردود چن بشي واپس کوله ولما جاءت رسلنا اکر چرال آفرشتے زمونگا نوت علیہ السلام تاسیع بہم دے غمز دکڑے شر دوی دو وجے وزاق بہم زرغن اتنگ شر دوی دو وجر سینے پہ دے بار ٹینشن پہ راگے وقالا وے حازا یوم الحسیب وے دا دیرا شدید اور ازدہ و جا او قوم یحرعون الیہ اس قوم تے چھ پتہ ہو لگی دا چھ دلوت کور تا دیر شہستہ شہستہ نکان ناغلی دی اخو بد اخلاق خلق وجاءوا قوم راغد تقوم ددو يهرعون اليه رامند والد جانبتا ومن قبل كانوا امخد ديودي چعملون كل گنداونا کارا قال اويد يا قوم او قوم زما هؤلاء بناتي دالونا د قوم زما بناتي معنا دالونا د قوم زما اونا دھر لکم دا جائز دیتا سرد نکاح پہ اعتبار فتق اللہ ویرے گئی دا اللہ نا ولا تخزونی امر سوا کوئی ما فی زوی فی دا مل منو باپ کے علی سمل کم آیا نشتر تاسو کے رجلن یو سڑے رشید الچیا کے سڑی تو بھی یو سڑی تو بھالا سڑے تاسو کی نشتر تاسو تو ہوئی چی دا کار خاصم دیر ناروا دیو مل مت دا دائرہ دا کن موز دوی قوم ورتا سو ہوئی قالوا دوئے لقد علمتا تا تا پترا مالنا فی بناتک من حق چنشتر زمونگا دی دنو دا قوم ستا تا ہی ضرورت و انکا لطالم و یقینا تپوییگی ما نرید پاغشی چی زمونگا ارادا دا قالا ویدلو ان لی بکن قوتا کاش کے وی زما پتا سبان طاقت او آوی لا رکن شک زما تا سبان قوتا نما بتا سنن ٹھوڑ پان سکلی وی او آویلا رکن شدید یا کاش ما پناغستیش ویلا رکن شدید یو مضبوطی قبیلی تا کاش یو مضبوط قبیلی زمان پر سپورٹ کے بنارے لے قالول دوی ورطوی فرشتو یا لوتو غولو تا انا رسول ربک منگ قاسدان درفستایو لئی سلو الیکا من خبری دا دی تام نشی ٹچ کو لے من خبری دا تام نشی ٹچ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَسْلُ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِعَالِكَ دَشْبِي بُوزَا دَا كُورْوَالَ دَيْدِ قِطَعِمْ مِنَ اللَّيْلِ پَيَوِسَ دَشْبِيكِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِلْكُمْ أَحَدٌ پَشَّادِ نَبُوِي سُوْقْسْنَا سُنَا إِلَّا مْرَاتَكْ مَگَرْ خَزَدِ مُبُوزَا إِنَّهُ مُسِيبُوَا مَا أَصَابَهُمْ يَقِينًا دَي تَرَسِدُلْ كِدَي آزَابْ كِي رَسِدُلْ كِي رَدُوِتَا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اگر وقت مقرر دا عذاب دا دوئے اگر دا سبا نلو تر صلی اللہ علیہ وسلم خود دوم را فیڈف شو اگر بھی نظر نشی کیا دی صحیح دا مازیگر وقت ہو ور تیرے دیکھ فیصلہ بس وقت کی سہار نلو تر صلی اللہ علیہ وسلم ور تیرے نشی کیا دی نئی ور تیرے علیہ السلام سکھو بھی قریب آیا سبا نزدی نہ دی خصو گھنٹی دی فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا كَلَّا چِرَاغِ عَذَابِ زَمُونَ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا مُنْگَ سَر چَپَکْلُ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سافلها دا لوڑ طرف مولا لاندے کا لاندے طرف مولا لوڑ کا ندا سے ایم جبریل امین دا سے دا غزمہ کیوں چھتا کڑا ندا سے یوڑا بارا ابن عباس سے وہی دمرا برے یوڑا چلو دیر چرگانو دا سپو دا پیشوگانو آوازونا دا اسمان مخلوق ہو رہے دا چاہ ہو رہے دا دا اسمان مخلوق ندا ال دا دا رو پٹا کڑا جرا پٹا کڑا سر چپا یو دران سر را خلا سکڑا صحیح ادا ہو نشوا دا پاسے پی بیا کانی کنو نوڑ اور دلام سر داخلہ تک لے دا پاسے بھی بیا دبر و باران پہ ہوکو وام ترنا علیم حجارت تم میں جسی جیل اراؤور اور ممدوی بانے دبر ہو پہ راؤور ہو لے نوز آل تشریر سے آخر تو گورے یا سبحان اللہ اور پس تشریر پر سبق تھی اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ هَذِي الْقَرْيَا مُنگَ نَازِلَ اُنْكَيُ بَعَلْدَ دِي عَلَاقِ بَانِ رِجْدًا عَصَابْ دَاسْمَانَا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ دَاغِ فِسْقْ چِدَيْ كُولُ وَتَلَّقَدْ تَرَكْنَا مِلْحَا آیَةً اَمُنگَ پْرِ خَوْدِلِ دِ مِلَا دَدَغِ عَصَابْنَا آیَةً نِشَانِ بَيِّنَةً وَاضِحِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ آقُونَ دَ پَارَ چِ عَقَلْ كَئِنُ پیغمبر علیہ السلام نے صحابوں تا پوسکو ویدہ دغی عذاب سا نشانی لی حضور علیہ السلام ورتے البحر المیت ڈیڈ سی سچے بحیر مردار سکر چی دا سی لازمہ کیوں جو تکڑا دلام سر را خلا سکڑا ناغر طول مائنز و سمرہ سی دونے چیو سارس وغیرہ اگر ابزار شو پا دغا ابو کی اس آغا دا چرر شیعہ ڈیڈ سی تا ایک جوان نشتا دا ابو پا حرکتوں نے پوئے گی صحیح او داغی ڈینسٹی او کسافت تم دم رضیات دے دو ابو چیتا ڈوبائی نا سمندر دے خدا ڈوبائی نا دا پاس او پیدا سے گرد لگا پیلو چکر دی خلق ازان تا دا ایر والا پیلو ایخی سر تا اب اکی لگی سٹڈی گئی کتاب ہوئی سمندر کی گرد او کتاب ہوئی او سالٹیشت دا دنیا سالٹس دی پکیار کسما صحیح دا دے وجہ سکن ڈیزیز دا پارا بہترین علاج ہوں دے سکن ڈیزیز دا پارا بہترین علاج ہم دے نو حضور ایسا اول بحر المیت یہ امریکی والا علتہ اسکویشن ہوکا کدائی ہوکا کنستلے ہوکا نو یو زائنہ دے یو زائنہ سلور زرہ ڈانچے دے انسان والا پیدا کرے سورہ دے بدنو اڈو کی سلور زرہ او ویدا سے یو خورے زرے زرشیوی دی خدا سے سٹک دی پا دے خٹا کی لکا سڑے چے خش تراوالی سور غور دے یو پکی ہوئے کنکریو شی صحیح نو سرور زرہ ڈانچی زکر چی تمرا ہائٹ نے لان دیرا خلاص کر نو حضور علیہ السلام البحر المیت او دوین والحجارت السودا بیا پدا خطہ کی تور سوزی دلی کانی دی فسلګونو میله په دې فری وی باندې بزې کړه طرفه ترور سره نشته سوزې د دې کاني پراته دي او حضور اسلام فرما ان ارضها لا تخرج ما ان عذبا ولا تنبت خضرا نه پکې شین ډکه راځرونیږي نه پکې د سکاک اوبر اوزي نه دا شین ډکه نشته اوس سزا په ځای باندې د روټ په میسکې دای بردا نه خاور غړي الله غځای ورچي نو سواله واړه پکې په کړلې دي یعنی هغه ځمکه په خپل اساس زیدلې ده ځمکه خو کارونه سره سوځیدلې عذاب واړه کارونه سره په خپل ځرونه نه کوي اول ته وبنيش ده ځمکه لاندې چې مې وبدي هغه 60 دي لکه څنګه چې ډډ سی وبدي بس هغه وبم هغه شان دي انو هغه د سکلو نه چې استعمال نه دی یا باندې کپڑے نه شي ځړي ځکه ټول 60 دي نو وب یا په کانټینر کې راړي یا پایپونو افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک و سلم و صلی علیہ ہم جانتا پیرا و الى مدینا مدید ہے وہ لفظ دے پٹ پروتے و ارسلنا الى مدینا لے گلے ہوں گا مدین تھا ارسلنا لے گلے ہوں و الى مدینا لے گلے ہوں گا مدین تھا اخام رورد دوے شعیبا شعیب علیہ السلام نو دا مدین علاقہ دا موجودہ جارڈن کی دا ویلی اف شعیب یا وادی شعیب ورتا ہوں گوئی ویلی اف شعیب یا وادی شعیب ورتا ہوں گوئی تر شعیب علیہ السلام قبر اسو موجود دے وَإِلَى مَدْيَنَا خَامْ شُعِيبَ آلِي گلیو مُمَّدْيَنْ تَرُورْدُ دُوِ شُعِيبَ علیہ السلام فَقَالَ دُوِي يَا قَوْمِ اَوْ قُومَ زَمَا اَوْ بُدُ اللَّهِ عِبَادَتُ قَيْدَ ورجو اليوم الاخره رجا معنا امید دی رجا معنا امید خدل ته معنا دی یری دی امام احمد ابن حنبل وی کل رجاء فی القران فهو بمعنى الخوف هر ځای چې لفظ رجا په قران کې راغلی دی دا په معنا د خوف دی ورجو اليوم الاخره او یری گیدا الیوم الاخره دورستانه ورزینا دی اف ججمنت ولا تاسوا في الارض مفسدين عثيه يعثاهم بمعنى الفساد ولا تاسوا افساد مكوي بزما کے مفسدين پدے حال کے چ فساد کو ان کی یعنی یو خدا سے چ خراب کاروش ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور خراب کاروش فسادش ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور اللہ تعالی چ وہ ولا تاسوا في الارض مفسدين فساد مکه وی پزمکه کی په دې حال کې چې فساد کوم کې یعنی تاسو خو پلانینګ دی د فساد لپاره چې فساد کوم کې می تاسو د خیر پلانینګ نه کوي تاسو همیشه پلانینګ د سوي د فساد وی ولا تاسو فی الارض مفسدین فساد مکه وی پزما کې په دې حال کې چې فساد کوم کې فکذبوه نو دوی تکذیب وکړو شعیب علی السلام تکذیب معنا دروغجن وی ورته تکذیب معنی سی چې سړی چاته وي ته دروژنې فقط ابو دوی دروژن وې شعیب علی السلام تفا خزت عمر رجفتو پس اونې سه دوی لا رجفتو شړولو رجف معنی سندول ی زلزلا درجفل وې معنی رس شړقول د شړقول وې کس وې نه شربل شربل خو دا شه دی شربل خو کوچ استل چې سړی داسې وې داسې وې مونږ وې شړقول ویجڑا قولو نو زلزلہ ہوں اس مکہ جڑا قی فاخذتم الرجفتو انیس دویل زلزلی فاس بخو اگر زیدل دوی فی دارہم پکور پلکی جاسمینا سرچپ پرات اپوٹا سرچپ پرات اپوٹا و آدم و سمودا آیات کئی عادیان و سمودیان نو دا عادیان و علاقہ وادی احقاف و وردہ صحیح سے موجود سعودی عرب کی دا صحیح سے پدی یمن کی دا صحیح او دا آغا زمانے پا آباد دنیا کی بیدی تاوی الربع الخالی سبی وقت الربع الخالی دا آباد دنیا یو خالی کوارٹر دا آباد دنیا یو خالی کوارٹر سلو رو ایسا الربع الخالی نو دا غزائی اللہ تعالی پا عادیانو دا سی عذاب را استو چی دا آغیز مکا اغه کوئک سینڈ وګرځي دا سو ګرځي کوئک سینڈ چې اغه خپل اغوستا دا څه وچه زمکي سړې راخته غر کوي انو اوس دوی پکې اسکاویشن شروع کړ ها او ډریلینګ شروع کړ تیل ګوري تا تاسو ته خود لري پکچر مې ته خود لري چې هغه ډانچی راوستي سکلټن دی راوستل ځکه عادیان تا خو ډېر لوړ کوړ ډېر لوړ عام سړی چې ورسره ولاړ دی هغه سکلټن سره نږدې دې ځای ته رسېدلی تا کتلی اوسه کله خان تاسو ته مې ښودلی وو کلاس کښې نه بس داس تا غرتي وچې دپاره شپه نه وي وعادم وثمودا آیات کوي عادیان او سمودیان نو د دی د عادیانو ویلې ته وایي وادی احقاف او قرآن کریم کې یو سورت د احقاف په نامه باندې را روان دی شپږشتمه پاره کې صحیح او سمودیان دا اصلی کې د عادیانو باقیات وو دا څه شی وو د عادیان نه چې کوم خلک آخوا دېخوا پاتې شو نو دا قبیله دا سمودیان اردی علاقه دا د مدینه او د تبوک میاس کې د وادی حجر وای ورته څه وای ورته وادی حجر کوم ځای کې ده د مدینه او د تبوک په میاس کې ده وادی حجر او قران کې یو سورت هم په دې نامه ده سوره حجر د عادیانو پیغمبر هود علیه السلام او د سمودیانو پیغمبر صالح علیه السلام وعادم و سمود آیات کئی عادیان و سمودیان وقد تبین لکم من مساکنیم او یقینا تبین لکم شکار شوی تاستا من مساکنیم اغداستو گئی او دوسی دو زائیون ددوی نو اللہ تعالی وی چه تاسو دو وادی احقاف نم خبری سفر کوئی نو دلارکی دو وادی احقاف گوری او دو وادی حجر نم خبری تاسو عربان چې کله سفر کوي شام ته ځي نو په دغه لار باندې تیریږي وقد تبين لكم ان الله تعالی وایي دا افسانه خو نه ده دا فیکشن خو نه ده سره ځنه جوړه کیسه خو نه ده خو ریالټی در تخې چې تا کتلې دي وقد تبين لكم من مساكنهم يقينا شكار شويرتا استا من مساكنهم د استوګنه د اوسې دو ځایونه دوی وزين لو مش وزين لو شیطان او خیس تکړو دوی د شیطان اعمال او محبت کردار د دوی او سوچې ناکار عملو کې شیطان ورته داسې کار کوي لکه چې تړي کار کوي بګې ته دی وجه غری جایز کئی اللہ تعالی وی دی خلق کول غلط کارونا شیطان ورد شایست کری وزین لهم الشیطان آمارا و خیست کری و دیت شیطان غمدون دوی فصد لهم غن سبیلی پس دوی اڑولی و دلعار دا حقنا و کانو مستبصرین او دوی استبصار دی دوی چی سڑے دیر فار سائٹی دوی چی سڑے سوی دیر مورتو دورندیش فارسی کورتا سوی دورندیش الله وی دنیوی اعتبار سره دا ډیر دورندیش خلک وو وکانو مستبصرین دنیوی اعتبار سره دا ډیر دورندیش خلک وو دی ډیر فار سایټډ پلانینګ جوړو دا به سپور ډیر فار سایټینګ او لانګ ټرم پلان به جوړو دی ته وی مستبصر چې دا غو پلا دا غو پلانینګ چې وی ها هغه شارټ شارټ ټرم د پاره نه لانګ ټرم د پاره کم از کم د 500 کال د پاره نو اس کړه دی وادی حجر ته لاړی او دغه علاقه دی وکړه یا پیټ راکې په جارډن کې د دوی دغه کلچر دی وکړه او دغه تعذیب او سویلایزیشن عقل به حیران شي چې په کوم انداز باندې دوی غرونه دنه سوري کړي دي چې غرونه دنه کوم انداز باندې او په کوم انداز باندې پای کې قصر جوړ کړي دي بهترین محلات په کې جوړ کړي دي غره کې د غره د کانو نه یعنی غره یې کنسته دی او هغې نه قصر جوړ کړی دی غره یې کنسته دی هغې نه تھیټر جوړ کړي دي غرونه کنسته دي او پای کې کوم نقش و نگار چې د ډبرې په هغه پلر باندې کړی دی یعنی غر یې کنسته دی هغې نه پلر جوړ کړی دی او چې کوم هغه نقش و نگار یې پرې کړی دی عقل ورته حیران شي صحیح بیا یو تھیټر سیف الله خان سلور زرا چیرز دی پکې یو تھیټر کې نو هغه کورسای دی هغه داسې انداز سره جوړ کړی دی یعنی غره کنسته دی دا نه چې د کاڼي کورسای جوړ کړی بیا دی نه نه یعنی په ځای غره کنسته دی هغه کورسای کړی دی غره څه کړی هغه کورسای کړی دی او بالکل د تھیټر په انداز باندې سټپ بای سټپ سټپ بای د یو کورسای او د دویم کورسای په میاس کې ته د یو ملي میټر فرق نشي پیدا کولی شګنهدار غره غټه ده یاره دغه سایډ بټ شوی دی صحیح بیا په میاس کې یعنی سلور سلور لاینې د کورس ولاس یو دوه درې او سلور نو دیزه بیا پیسې دی نو تیرې دوه دیزه بیا پیسې دی نو بیا سلور روز نو بیا پیسې دی دا د مختلفو قبایلو د ناستو د هغې اندازه چیف بیا مخکې ناستو نو هغه له یو غټه کرسۍ جوړه کړې ده په فرنټ کې هغه هغې باندې کراون جوړي د دې معنا چې دلته به چیف ټین کېږي صحیح نو دارنګه د دې څلورو لاینونو میز مخې ته یو غټه کرسۍ ده چیف به دلته ناست دي صحیح بیا په دې میز کې سیلابي اوبه ځي د دواړو غرو میز کې څه ځي د سیلاب اوبه چې کله باران شي د سیلاب اوبه ځي دغه آخو غر چې دی نو په هغې کې بیا سټیج جوړ دی ډایس جوړ دی نو هغه ډایس هم د کاڼي دی په ډایس باندې کومې کرسۍ چې دی هغې هم غره کنسته دی او هغې جوړ کړې دی په داسې انداز یې هغه جوړ کړې دی او دومره ساینټیفک طریقې سره چې هغه وخت نه لاؤډ سپیکر و نه الیکټریسټي وه نه سو نه سو هلته چې ته خبره کوې دا ټول په زرګونو خلک ستا خبره اوري هغه ایکو داسې انداز باندې راځي چې دا ټول خلک ستا خبره اوري یعنی ویزیبلټی دې هم ډېره صفا ده په هغه ډایس باندې چې ډراما کولا فلم کو مووی جوړولا یا څه چې وو صحیح یا سنگ سانگ کول گانې لګولې غزلې ویلې نو هغه حرکات هم لیدې شي آواز هم ولیدې شي سفر خان زما کای څه ده زما ښه نو شیشتا مارش شیشتا کن کوئی تا په جوړ کوئی ها د سره شتا زما کار ده ګنې زما دغه په جنت نه غلې همیشه خیرات دی نور په تر زور کا دنیا دار په اعتبار باندې هوشیاری دا د خدای د عذاب نه بچ کېدو ذریعہ نشته دا ته باندې د بشکې دوه ذریعہ نه دګین الله په خپل تعریف او کانو مستبصرین دنیاوی اعتبار سره ډیر دور اندیش خلک وو ډیر فار سایټډ خلک وو وقارونا او فرعون آیات کا قارون او فرعون او حامان قارون فرعون حامان او هر چې دا فرعون دا دیکتاتور اته شو دیکتاتور هر چې دا قارون دا کیپیټالیسټ پیسې دا نه کنه موجوده ماډرن انداز باندې چې اگر سائنٹیفک اور پولیٹیکل سائنس اصطلاحات صحیح یعنی ہر چی فرعون دا ڈکٹیٹر ہر چی قارون دا کیپٹلسٹ ہر چی حامان دا انڈسٹریلسٹ دا زمانے صنعتکار دا زمانے صنعتکار و قارون و فرعون و حامان دا مون شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بھی دا درے افراد تذکرہ نہ دا دا درے کیریکٹر تذکرہ دا کیپٹلسٹ کیریکٹر دا ڈکٹیٹر کیریکٹر او دا انڈسٹریلسٹ کیریکٹر نو دا تھری کیریکٹرز اغه وخت ریپرزنٹ کول چا قارون فرعون او حامان وقارون او فرعون او حامان ولقد جاءهم یقینا راغلی و دوی ته موسی علیہ السلام بالبینات په واضح معجزو احکام باندې فاستکبرو پس دوی ځان لویو ګڼ استکبار معنا چې سړی د ځان متعلق سوچو کې زه ډیر لوی سړی یم چې زه ډیر او بس یو یو سړی دی چې شیطان په ذهن کې دا واچره چې ته لوی سړی بس بیړې ور فرق کړه بیړې ځکه بیړې ځکه ور راکړه چې دې بیا نه مولا ته وکی نه یو بل عقل من ته وکی ځکه د په ذهن کې دا چې په هر څه پوهېږم صحیح او دغه د تبایړو باندې سټپ دی او دا اخري سټپ دی فاستكبروا في الارض ديزان لو غن پسما کے وما كانوا سابقين او نو دیروان د کی دن کی ایمان تا فکلن اخذنا ادو معنا وما كنا سابقين انو دیروان د کی دن کی زمونا حتا چم نخلاص شو وے اللہ تعالی فرمائے کہ دوی ډیر غلی دل نو زمونا خوڑان کی دین شي سړے خو چانه شو پتیزا وڑان شي نیٹ مین ہی گاٹ ہیڈ اف ہیم ہی گاٹ رڈ اف ہم زان الاخلاص کا اللہ تعالی ما کان مصابری دی زمون اخلاص ان کی غنو فکلن اخذنا بذنبه پس ہیو د دوینا اخذنا مونگا ونی سو بذنبی پ گنا د دو فمنهم من ارسلنا بازر دویا غو ارسلنا چ اورو راولے گل مون علی دبانے حاسبن دبرے سشی دبرے دے ور سٹونڈ ٹو ڈیتھ نو دا تو ور تو لے کدا قوم لوط دے دبر الله بچا ورولې په قوم لوط باندې ساينټیسټان ورته موجود دور کې میډیو شاور وای دی ورته سوې میټ او شاور نو دوی وایي چې ډیډ سی علاقه کې میټ او شاور شو ډیډ سی علاقه کې دی اسیډک شاور هم ورته اسیډک شاور هم ورته لفظ خو زیات تر میټ او شاور استعمال نه فمن هم بازیر دوینا من هغه دې ارسلنا چې لګلو موږ دوی با د باندې حاسبا دبره و من هم ابازیر دوی هغه اخذت سویحا چې اونیس دوی لا سیس کدوی لا بن کدوی لا ختم کدوی لا اسیح دو یو ډیر تیز آواز د جبریل امین د هغه لو الټیټیوډ فلایټ نیچ لاندې پرواز په وکړو نو د جبریل امین خو باډي قد صد ما بین المشرق والمغرب پیغمبر پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې ماته ځانو خود مشرق او مغرب دا ټول سپیس د جبریل په باډه باندې ډکو ولو ست میت جناحم شپک سو وزری وی اوس دا تمره هیوج باډي چې شپک سو وزر سره لو الټیټیوډ پروازو کی نو د خلکو سره کیفیت شي بلډمونه ولړيږي او سو پرسانې کیا چې لګلو پروازو کې بیا سو کی بلډمونه ولړيږي نو جبريل امين دغه ته الله تعالی سويحه وي د جبريل د فلايټ دی आवाज دی سو سويحه تیز आवाज ناقابل برداشت سويحه یو داسې تیز आवाज دی چې ور سره زړه زروش دی سو ور سره کی نو دا قوم شعيب او قوم سمود سره الله دا وکړ قوم شعيب او سمودیان سره ها دا خو تاسو له سره واقعي تر شوی دی دلته خو ځمات ته مې سره پرفرنس دی ومنهم من خسفنا بالارض ابازر دوینا خسفنا بالارض چکین ولم اغبان اسمکا لك قارون نو دا الله تعالی رفر کی جاتا قارون تا ومنهم من خذت سويحا ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم ابازيد دويا اغرقنا جمنگ غرق لك قوم نوح او قوم فرعون نو قوم نوح الله تعالى بطوفان غرق قوم فرعون ببحر غرق وما كان الله نو الله تعالى ليظلمهم چه ظلم کو دوی سرا ولكن كانوا لكن دوی انفسهم بزانون خپلو باندې يسلمون ظلم به کول دوی خپلو زانون په خپل ظلم مثل الذين اتخذوا مثال دا کسانو اتخذوا من دون الله جغی جوړ کړی دی په مقابله د الله کې اولیاء خدایان نو اولیاء دا جمع د ولی دا او لفظ ولی د دې مختلف معانی دی په عربي لغت کې یو معنی دا د دوست دویمه معنی دا د پروټیکټر بچګون کی دریمه معنی دا د ګارډین سرپرست سلورو معنی دا د حکمران تاسو ورته والی څه وایي حکمران دی پنځمه معنی دا د سیکرټ کیپر رازدار څه ورته رازدار شپږمه معنی دا د کنسلټنټ مشاور مشاور او وو معنی دا د فرست کزن فرست کزن ته ولی وایي دا کاز وی ولی بولی شي نو دلته په معنا دا خدای راغلی دی مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال دا کسانو چې جوړ کړی دی په مقابله د الله کې اولیاء خدایان کمثل العنکبوت دا په شان د عنکبوت دی سپایډر عنکبوت معنا سپایډر جو لګي تاسو ورته سوای سلام سپایډر تاسو وای پښتو کې جولا نه وای جولا یې نه وای ها ها سپایډر دی جولا ها تا پښتو کې ورته وای غړې اتخذت بیتا د جوړ کړې دوم جوړ کړې دی کور سپایډر ویب تر دې کور دی وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَيَقِينًا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ زیاد کمزور کور پا کورنو کے لبیت العنقبوت یقیناً دا دا عنقبوت کور دے لو کانو یعلمون کاش کتا خلق پوئی دے دے باندے اللہ تعالیٰ وی دا کمو خلقو چیخ پل امیدونا بوتانو پوری تڑنی دی دا خدا سے نا لکا دا عنقبوت کور ان الله يعلم ما يدعون يقينا الله بجنيا يدعون جدور تا आवाजونه کوي من دونې بغیر د الله نه من شي سشي جون وی کبوت وی کمړي وی زکه سو خلق د بوتانو تا आवाज کوي مونږ مسلمانان مونږ مړو تا आवाज کوو منگو پیر بابا را مدد شا سخی زیب را مدد شا سخی سوئی سخی زیب لوی ابتالی بابا را مدد شا پیر سیب را مدد شا اللہ تعالیٰ فرمائی دادوار یو کس پشیر دے اگا بود تا آواز کی دست دکی مڑی تا آواز کی غائب تا آواز کی خرندر سیب تا آواز کی استغفر اللہ جہالت دے ان الله یقینا الله یعلم کویږي ما غشی باندې دونه چې دوی ورته اوازونه کوي مل دونې بغیر د الله نه مل شی څه شی چونکوي وهو وعد الله العزیز غالب دی الحکیم حکمت واله دی وتلک الامثال او دغه مثالونه نضربوا للناس مونږ بیانو خلکو ته د پوهې دپاره وما يعقلها خن پوي گدي مي سارونو باندې الا العالمون مگر سمجھدار او پوي والا خلق الله تعالى وي ها مونږ کوم سره چې د عقل په خبره نه پوي مونږ د ته د عقل خبره کول لکه گاو مې شته چې ربا هغه تاسو ودان کې د بل مسله ته کنه ها اوش تر ربا مونږ گاو مې شته اوش کولا بیا مسو عقل پکشته عقل مين سلام فهم پکشته گاو مې شته بوله زنه ورده دیر کما خپل مونږه دا دلته دا خپل خبره کو لکه سنډا ته چر باب مونږه ته گاو میشه نرچ بیا غی ته سنډا وای و ما یا کلو هاونه پوهه کې دی مثال باندې ال العالم مگر د پوهه خوندان خلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض مکا بالحق پرشتیا ان فی ذالک یقینا پدې کې لا آیتن دی لو عبرت تل المؤمنین مؤمنانو د پاره اتلو ما اوحیا اتلو الولا ما آغا اوحیا الیکا چې وحی کړی شوی دی تا ته او پیغمبرا من الکتاب یعنی کتاب لولس چې تا ته وحی کړی شوی دی د څه شي واکړی شوی دی بیان دی من الکتاب یعنی کتاب خلقو ته سر ولا دا کتاب لر ورته واقم الصلاه اقائم و منز ان الصلاه یقینا منز تنها من کول گئی عن الفاشائے د گند کارونا والمنکر اد ناروا کارونا والذکر اللہ یقینا یاد اللہ اکبر ڈیر لوی شے دے نوز دلتا یو مسئلہ اقیم الصلاة منز قائم و نو دے اقامت الصلاة مفہوم نمبر اول لنبے یزدک صحیح طریقے سرا چی فرائض واجبات دولی کی فرائض واجبات سنت مستحبات مکروحات مفسدات مباحات وہ کس مسئلہ نے دموز متعلق معلوم اور ضروری دی چی پدی منس کے فرض صدی پدی منس کے واجب صدی پدی منس کے سنت صدی پدی منس کے مستحب صدی پدی مانزہ کے مفسد صدی چی منس فاسدائی پدې مانځ کې مکروه سوي چې موږ ورسره مکروه کیږي پدې موږ کې مباح کم کار دی چې موږ ته پیسې نقصان نه رسي نو دا چې سر را جمع کې نو دا ټول آل ټوګیدر د 200 نه زیات جوړیږي دا 200 شېنه په دوه رکعاته موږ کې په جنډر ضروري دي سور شېنه 200 شېنه نو الی به دا دوه رکعاته موږ صحیح دي فقهاو د دې بهترین تعبیر او تحقیق کړی دی صحیح شو نو یو دا چې دا معلوم کې په دا انداز چې مونږ او کې نو دې ته وای مونږ قائم ول دې ته وای څه مونږ قائم یو دې مونږ ادا کول دا مونږ مونږونه ادا کول یا مونږ مونږونه کو قائم و نه قائم ول خو دا غلی چې دا ټول سونو باندې ځان پوي کې مونږ ته پته نه دي چې واجب نه پاتې شو که سنت نه پاتې شو صحیح مونږ ته پته نه چې دا کوم حرکت مو کو دا مفسد د مونږ دې کدا مباح دې مانځي دوی معنا واقف الصلاة مرس قائم کا یعنی با جماعت کوا نو سڑے چی انڈیویجول منز ہو کی دا منز ادا کرے دے چی با جماعت ہو کی دا منز قائم کرے دے دا منز سکڑے دے قائم کرے دے نمبر درہیم واقف الصلاة مرس قائم کا یعنی دانا چی کلا کڑے و کلا قضا کرے مرس قائم کا پینزو وقت بے کے درہیم امانا سلو رو امانا واقف الصلاة کاتار ٹی لرے دا نظام قائم کا کتی پرسن ان اتارٹی حکمرانی صحیح حکمرانی نو اقامت الصلاة یعنی مسلمانانو باندې منس کول دا مسلمان حکمران سے مداری ده او حواله د پاره لیکل سورې نور آیت چې الذين امكنناهم في الارض او خلق چې کله مونږ دوی ته قدرت ورکوزما کې اقام الصلاه دای د مس نظام قائم وي د دې وجه کوم حکومت ځانته اسلامي حکومت وي د منځ وخت کې د ټول معمولات سټاپ شي چې د مونږ وخت شي د ټول معمولات هغه سټاپ شي سعودي کې بیا مسلول معمولات سٹاپ دکانونه بند نو دې ته وایي اقامت الصلاه واقم الصلاه ذکر سورې نور آیت کې الله تعالی سرور خبرې کړې دي اقام الصلاه وامروا بالاقام الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر چې د اسلامي حکومت ذمہ داران نظام صلات قائم وي نظام زکات قائم وي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي د دې وجه د حضور اسلام زمانه راواله کله چې اسلامي حکومت قائم شوه دي نو دې پکې مستقله شعبه وي دې پکې مستقله شعبه وي چرته ورته الدعوه والارشاد وي چرته ورته سوې دعوت و ارشاد وي چرته ورته نظام حسبه وي سوې ورته نظام حسبه په بازي حکومتونو کې ورته امر بالمعروف او نهي عن المنکر وي دا غي د غسلول کارونه سو منس قائم اول زکات نظام قائم اول امر بالمعروف کول نهي عن المنکر ان الصلاه تنها عن الفحشاء یقینا مزدا من کول کی عن الفحشاء د گند کارونه والمنکر ادنا روا کارونه نو دې ځای دوه لفظ ذکر شي یو فحشاء یو منکر نو دا ټول کې نه سره مدا او صفر خانه چې فحشاء دا هغه گند کار ته وایي چې دې گندګي په انساني بنیادونو معلومه دي دې گندګي په سمادو وي یعنی عقل مند انسان ته پدې دا گند کار دی غلا کول سوجي غلا کول چوره چا پاول کول دا یوازې اسلام وای چې ناروا دی که هندو متوم وای چې ناروا دی ټول دنیا کې ټول انسانان وای دا ناروا دی نو چې کم شي انساني عقل بنیاد باندې ناروا ګڼل شي هغه ته فحشاء وای سوې ورته فحشاء او چې کوم شي ګندګي په عقل نه معلومیږي او اسلام ویل چې دا باندې کې هغه ته منکر وای هغه ته سوې هغه ته منکر وای لکه اوس کله موږ سوت تاسو کې دا لیو خوړل سور سور خوړل ولی اسلام کې ناروا دي ځکه دا خوار سو مین ایرویز ماري نو ورته د فحشا او د پاریز نه منکر د پاریز نه د سره پاریز نه فحشا د پاره د منکر د پاریز نه منکر د پاره آرډر وي منکر د پاره سي آرډر وي ډونټ ډو دیس بس دا تا دی آرډر اگر چې په سور کې پنه خوراک کې 200 حکمتونه دي صحیح اوکے حکمت معلوم نہیں ہو نو جی اللہ وے جنبے پرے بس چلو فحشاء کے نتے شامل منکر کے شامل لے صحیح سے فلا خان خوبش ہاں ہاں دا منکر ہے دائم مثلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء کی نظم من کول کے عن الفحشاء د گند کارونا والمنکر ادنا روا کارونا نو مز من کول کے د گند کارونا او د ناروا کارونه منز که کما حقه مس شي نو دا به لازمی نتیجه ای قال دولیک منز د مسلمان که یقین مانو کی منز شي نو لازمی نتیجه پیدا ای جدا سے مسلمان نه بیا گنده کار کوي نه ناروا کار کوي خو اس کم بنده چې منز نام کوي او سره گنده او ناروا کارونه هم کوي د دې معنا دار چې منز کې صفات ده منز کې صفات ده سمستیک ده ده په هغه ده په یینه اغه انستراکشن صحیح نه فالو کوي دا داسه له ډاکټر صاحب نه استه ډاکټران د وای ورکی ورسره انستراکشن زوم ورکی سوري انستراکشن او هدايات ورسره هم ورکی اوس کې یو سړی اغه د وای هم خوري ا انستراکشن د ډاکټرون فالو کوي فائدہ ورته کیږي صحیح او که د وای خوري انستراکشن نه فالو کوي لکه سړی ډایابېټک دی د شکرې مریض دی د وای خو ورته ورکړه خو ورته وی چې ګوره پټاټې بنو صحیح مونپلی تاسو مونپلی وای ها دا انډرګراوند سوبر سټو چې کیږي شوګر شکر مریض لپاره خني زما کې تنه چې کی ها تاسو بلته ټیپر وای کس وای ها نظم کې تنه چې کی یو مولای وي کنه یو مولای یو اون چې په خیه شلغم ها شلغم ها نو شلغم شکر مریض لپاره دغه دایو جنرال رول دی کوم شي چې پسما کې تنه کیه شکر مریض لپاره ها وی غل شکر مریض پارا خنی اوز ڈاکٹر سے پورتا انسٹرکشنز ور کر شلغم با نخوری مونگ پری با نخوری پتاٹی با نخوری بورا با نخوری روجی با نخوری فلان فلان اوز دے دوائیو خوری انسٹرکشنز بھی فالو کئی شکر بے کنٹرولی بلکہ ٹریٹمنٹ بے کی کہ دوائی خوری او دا انسٹرکشنز دا فالو کئی ایوائیڈ کئی نا ندد بیماری با کرانک کی فائدہ ہوئی لابرے دا بیماری بے سکی اگر بیماری میں کرانک کی گی یعنی کڈنیز بے فیلی گی یا بس نور نقصان ورطا اس قدے ہوئی چھے ڈاکٹر سے خود دوائی را کرے ہوئی چھے دا دوائی دیرہ کار کرے دا وہ دا خدای بندہ دوائی خود در کرے ہو خود دوائی تا دا دوائی پر طریقے استعمال لکھنا ہے اگر انسٹرکشنز اور 50% ٹریٹمنٹ ہو صحیح نوز اللہ تعالیٰ ہوئی کہ مجھ دن مجھ پر طریقے بانے ہوئی کو دا 100% ٹریٹمنٹ دے چی بیا بنا گندہ کار کے نہ بنا روا کار کے صحیح شو بلا مسئلہ ورس رو نکا چی اوز دا پا مجھ بانے ہو مرتبہ نتیجہ دا خود دین دا نتیجہ آخر سکول چی او سنے منزم کئی او دا ناروا ہوں کئی نو دل سکول پکار دی باید تی منزم بس کی ذکر ادل منزم دے اسلام رکڑا نا باید تی خپل اسلام کی مجھ با دیل پھارا نپری دی باید سنے مجھ سے کی او دا ورپسے کم ایسا دا آیت دا دا را دے خبر تائید دے چی اس ممکن دا دا چا مثال ہوئی چلو زب خبر مثال ہوئی چی زمونس کون پینزو وقت دا فار اگزامپل الحمدللہ او ورسرا ناروام کی گندہ کاروں کا لکو قرآن ہوئی چی ان صلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر ہاں نکر شیطان ما پا دی انداز بانے کرنے چکے چی مرگو دی دا موسکو دی بس کنو خوئی زکر اس دا پموز بانے دا فائدہ نمرتب کی یعنی شیطان واری دا فریکٹس رابا نم بس کی چی نتیجہ پہلے دا مرتب چی دا فریکٹس رابا اللہ تعالیٰ وگر دا فریکٹس بس نکی ولی ذکر اللہ اکبر عرص چی دی پینزمنٹا نموز کی تیر کرا کہ لسمنٹا ہے تیر کرا لسمنٹا خود خدای یاد کرا دام بھی اڈوئی کار دیجتا پلا سراغ لے دے خبر زین کرا لے نیو مانا ہے در ولی ذکر اللہ اکبر چی داموز دا خدای ذکر دے او دار ذکر بہترین طریقہ دا دا خدای یاد اول پا دا طریقہ دیر بلوئی کار دے دا دا خدای یاد اول پا دی طریقہ دا دیر بلوئی کار دے یوا اللہ ذکر اللہ دو مانا دارا دا خدای یاد اول تالا یو خدا جتا خدای یاد الحمدللہ رب العالمین دا سشن خدای یاد ولی الله اکبر تاسو شه خدای یاد ولی سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد تاسو شه خدای یاد ولی سبحان ربی العظیم الله تعالی وی دا ډېر لوی کار دی دې ته وړه کار مو وای ته ډېر لوی کار کې صحیح او ته معنا دا چې کله ته مسکې نو خدای تا یاد دی دا ته وړه کې ابو هريره حدیث رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله بندہ من شروع کی او دے وے چی الحمدللہ رب العالمین نو اللہ تعالی فرشتو تو وے حمدنی عبدی او گوری زما دے بندہ زما حمد بیان کا چی کل دے وے الرحمن الرحیم نو اللہ تعالی فرشتو تو وے اصنا علی عبدی زما بندہ زما سناو بیلا چی کل دے وے مالک یوم الدین مالک رو دے جزا دے اللہ تعالی وے مجدنی عبدی زما دے بندہ زما عظمت و لوی بیان کا چکر دے وے ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو خاص تا نہ امداد واڑو اللہ تعالی فرشتو تو ہی تا زما گواہان شی چیز بل دے عبادت تبلوم ادا سر بے امداد کو او چکر دے وے اہدنا صراط المستقیم خدا مون تا نی غلا رخے اللہ تعالی وے ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل دا زما دے بندے ڈیمانڈ دے زبر دے ڈیمانڈ پورا کو نو دا بہار جملہ بانے دا خدا دا کمنٹ سر کول رسول اللہ خبر دا چی خدای علت نصیف اللہ ذکر کئی دا نصار آمد ذکر کئی دا حامد جان اور ڈاکٹر ذو الفقار ذکر کئی چو گور دا حامد جان ورار دے حمدنی عبدی دا زما بندر ہے زما تعریف ہوئے الرحمن الرحیم دا ذو الفقار دے گور زما سنائے ہوئے رہا مالک یوم الدین دا نصار احمد دے زما بزرگی بیان کلا ایا کا نعبد و ایا کا نستعین دا سیف اللہ خان دے اوئی چی خدای استا عبادت کو استانا امداد بارو زیر عبادت قبلوں کو امداد بے کوم اے دن صراط المستقیم دا قاضی فضل اللہ دے وہی چی خدای موتنی غلا روخے دا زمان دا بندہ حصدہ او دا غا ڈیمانڈ دے او زبر دا ڈیمانڈ بلو کوم دے او رننگ کومنٹری دے ہر مسلمان پر مجھ باندے روانے او سو کی گئی اللہ او لچا اڑان دے گئی دا فرشت اڑان دے نو اس کے دا اللہ عظمت دا سڑی پزڑ کی اگر تا پتاو لگی چی دا تفسیر سمر عظیم تفسیر دا دا کامنٹس سمر عظیم دی دا خوش کرا لکا مثلا اس کا دلتا زمانگا میر دے اس دا میر ہمیں اس سٹیٹس دے دا میر ہمیں اس کہ آغا چاہتا ذکر رکو آغا ستاسو گرانڈا ہیلز کی ڈاکٹر ذوالفقار صحیح نو ذوالفقار خود دلوی زر سڑے دے ممکن دا چیرے تو دور لو کار نہ کرے چھ میں اپنے نو مغستے خوا کم سڑو نہ جے ذکر شاہ ذوالفقار بڑے واٹ سڑے میں رو پی جے سیلیبریٹی ذوالفقار سڑے یو شوید صحیح او کبھی اعلی گورنر سے بھی ذکر کی او کبھی اعلی پریزیڈنٹ سے بھی ذکر کی صحیح او بیا لا ہمیں جانتا کردے کا کا ہوئی چھ ان سر احمد زمونگا عزیز اغا التے اغا چیر ہمیں جان بو ان سر احمد زمونگا پورا شیر دے کرزی پیا دے کرزی لو سڑے دے مسئلہ چ اول چا ذکر کو اغا سر دادا اللہ خبر چ اللہ نے چا ذکر کئی او تائی دے امام بخاری حدیث نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے ناس تو یو صحابی دے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ادا دا قرآن دیر بہترین قاری دے پیغمبر پاک یو حدیث کے اموی ارحم امتی بی امتی ابو بکر زما پا امت کے زما پا امت دا طول نزیاد مہربان سڑے سکتے ابو بکر واشدن فی امر اللہ عمر زما پا امت کے دا خدای دا دین پا اعتبار طول نسٹران سڑے سکتے عمر دے واشدن حیاء عن عثمان دا طول نلوی حیاء دا حضرت عثمان دے و اقضاهم علی بہترین جج و قاضی حضرت علی دے وی فرمائل و اقرأهم ابی ابن کعب او دا قرآن بہترین قاری ابی ابن کعب دے رضی اللہ تعالی عنہ او دے قرآن بہترین قاری اور دے وجہ چلات عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا تراؤب با جماعت احتمام کو نو قرآن بچاؤ ابی ابن کعب باورو دارت عمر دور کے ام دارت عثمان دور کے ام دارت علی دور کے ام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خیستہ قرآن وی او پیغمبر رو ٹائٹر رو کر اقرأهم ابی ابن کعب تاسو رخ سند نشته دی وړ سره تاسو کا سند وکړه دا سند اخر ته جوړه سي نه الته تاسو امو و و اجازه او قال اجازني دا شیخ وای چې ما ته اجازه ترا کړې ده د دې قران عبد الله بن مسعود و عثمان بن عفان و ابي بن كعب دا نوم الته تاسو په سند کې دی کړې ده صحیح نو ابي بن كعب دې ډېر سره ډېر خسته قران وی ته قران لوی عالم پیغمبر علیہ السلام مسجد کے ناس تو دا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ دے راغے پیغمبر علیہ السلام تمخ کی کہنا است حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورتے ابی ل قران تلاوت کر سو کرے نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ورتے او اقرا علیک و علیک ان جدا ہو جتا تلاوت کے زکہ تا ڈائریکٹ خدا نے ریسیو کرے دا ہی مزڑی رضی اللہ تعالی زکہ تا ڈائریکٹ ہم کو تا نہ واسطے ہاں نو وی زج در تلاوت کر حالانکہ دا ہوتا ریسیو کرے دے پیغمبر علیہ السلام ورتے بزا عمر تو ما ته دا حکم شو ویل چې واورا ما ته دا حکم شو چې واورا او بای ابن کعب اغه مزید مسله کلیر کول غوښتل وی الله سمانی خدای وی چې زما نو مغستر چې غنه واورا الله زما نو مغستر چې او بای نه واورا پیغمبر علیہ السلام ورته دو سره روان وی جبرئیل راغی ما ته وی الله وی چې او بای ابن کعب را روان دی اغه نه قران او روزی هم وره انا قران وره زی هم وره اس ابی ابن کعب چې دا خبر وره چې خدای زما نو مغستر دې سترګونه دړام سره او خیر روان شي چې د دین له سعادت دنیا کې بلشته چې دیو بندن اوسو کول الله والی او بیا دا ابی ابن کعب کله کله به دا خبر ری جایز کو نو به تاسو ته وزر خاص سره نه کارم خو یې زیم ګور له سره هر کو ورته څنګه له سره یا دا کړه کړه زما نو مخلی او سغت له خدای عظمت معلوم له حاضر دینو مغستو د دې ویټ ورته معلوم چدا زما د نامې تذکرہ زما سره لوی مقام دی الله په نظر کې صحیح شو نو ساري او سړی چې مونږ کوي د هغه د الله په نظر کې او مقام دی ځکه په الله تعالی رانه کمنټري کوي تبصره کوي ولا ذکر الله اکبر اذل ما وحی ال کتاب ول ولا چې وه کړې شو رتا تا ان کتاب ول ول او پیغمبر واقم الصلاه مستقيم کا الا صلاتا یقینا المستنحى من کوك ان الفاشاید گندکارونا والمنکر یودنا رواکارونا ولا ذکر الله اکبر علماء د فحشا او د منکر تفسیر دا کړل چې فحشا وای د بی حیاي کارو دا هر یو کار چې بی حیاي وي پکې هغه ته فحشا وای او منکر وای باقی ناروا ہوتا نو لکه قتل شو غلا کول شو چور چپور شو کرپشن شو خیانت شو صحیح دا ټول کارونه دې ته منکر وای افحشا زناکاری شو بربند لیدل شو فحاشی شو عریانی شو گندګیری شو ها دې له سوې فحشا ولا ذکر الله اکبر یقینا یاد الله دې لوی شه دې واللہ یعلم واللہ تعالی پویگی ما پاشے بانے تسنہونا چتا سکوئے ولا تجادلو آرگومنٹس مکوئے آلال کتابے کتاب والا خلق سرا یہودیان و نصارا سرا آرگومنٹس مکوئے اللہ بلدے مگر پا طریقہ ای احسنو چی دیر بہترین طریقے نوس یہودی و نصرانی سر چکل آرگومنٹس کے نو پا انتہائی بہترین طریقہ بانے بے کے اگا انتہائی بہترین طریقہ بسی سورہ بقرہ آیت نمبر یو سر شپک دیش پیدا ہوں دو بیش سفر اللہ تعالی مسلمانان تو یہودیان و نصاراو تدا خبر ہے قولو وایدو ایت آمنا باللہ مونگا ایمان راوڑے دے اللہ بانے ستاسو کسے اعتراض دے یہودی نصرانی پر اعتراض دے نا وما انزل ایلینا اپا کتاب چی نازل شوے دے مونگتا ستاسو اعتراض دے وما انزل اپا کتابونو چی نازل شوے ابراہیم تا اسماعیل تا اسحاق تا یاقوب تا والاسماء تا داوی پس ماندگانو تا وما او آدل اوتی موسیٰ چور کرشو موسیٰ تا عیسیٰ تا وما اوتی النبیونا او آغد طول کتابونا یادل چور کرشو پیغمبرانو تر جانب درب دوینا لا نفرقو بینا حدیم منو دا ایمان پید بار مونگا حس فرق نکو دا دے پیغمبرانو میس کی محمد رسول اللہ پیغمبر گنو نو عیسیٰ علیہ السلامو پیغمبر منو محمد رسول اللہ پیغمبر منو نو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو محمد رسول اللہ پیغمبر منو نو یعقوب علیہ السلام پیغمبر منو دے بس اعتراض کی رہا بانے تو سورہ خطری کا دباش کو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ قَدِّ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ سَرْنَقُونَ كَوْنَكِيُ دائی خدا تسر ریٹا ہو اللہ تعالیٰ وہی دیو سر خبرہ پا دی بنیاد کونو کدائی در سر اومن اللہ او پا دی در سر اتفاق کو بیار دوی کنویس کول آسان دی یا مخیر دوی کنویس کول چی اس رازی نو چی داو بورو چی ابراہیم علیہ السلام خدا نے سپیغام حاصل کرو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا سپیغام در نائن علیہ ونباد خو تاس دا پتر دیر عجیبہ کیفیات ہو یو در تو خبائی جب سو والا دلام سر رات تل او بل طرف دا یعنی اریو سڑی سر خطرہ ہو آپ ماحول کیم دیر نو یو ٹینشن ہو صحیح آن دی ادر ہیں بعض اوقات مونگا ہم کوشش کو مونگتا با دعوت امراغی دا چرچنونا یا دا سکولونا یا دا سینگاگنا آلتا با تو بیاننو حامی جان برا سر ہو نو آغل دیو دیر روی سینگاگ دی ہاں سب لکھا نا آغل دیو دیر روی سینگاگ دی آکم سب نو آل دلاتو نال دلاتو او ما دیر زیاد یہودیان رجم ہو امونگا دلتن دلری گاڑی لاتو نو بیان میں ہوکا کافی بیان میں ہوکا تقریبا دو گھنٹوں پوری ہوکا بیان و سوالات صحیح او بیان میں ہم اگوی تو کہ دا موسیٰ علیہ السلام یہودیان پر او پر لنبی ضربان ماتا آلتا دا تجربہ ہوشوا چھے پا یہودیان ہوکی ہم خزا مولایان آئی کنی ما بھی گنے دا نن صرف پا کرسچیانان ہوکی آپ ما بھی گنے یہودیان دا دا ربائی بٹول ناری نہیں خواہا او دام روچ زڑا ہوا یا دا سے ارلی ترٹی سے گوا صحیح او دیرہ یعنی جوڑا ہوا صحیح نہ چھ ماں بیان ہوگا نو راستے میرا کچھ سنو دے ٹول رات لن چاہ لاس میلا بول چاہ سو او اگے پا لاؤڈ سپیکر بانے انہیں خپل کامنٹس ور کر چھ دے موسیٰ علیہ السلام متعلق خو منگم دور نو خبر لکنن چھ دے سورا خبر کر صحیح وی ڈیڈنٹ نو ایون دیٹ مچ اباؤٹ اور اون میسنجر پرافٹ موسیس ایز ہی انفارمڈ اس اباؤٹ صحیح او بیا اگر اکو دشو نو ہمیں جان پاس رو لاؤڈو نو مگنی مو لاؤڈو یہودیارم و لاؤڈو ناغے بے وی مات دا پتا چھ تاسو پا مذہب کے خزی و سری لاس ملا ہو نشتا otherwise I would have hugged you مات دا otherwise I would have hugged you نامی چاہ رہی تو اتوائی زمان پا بھی آپ دستا ملا ہو شا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران بقرے پسے آیت نمبر 35 قل تو آیا او پیغمبر آیا آل الکتاب او کتابیانو یہودیانو نصارا پیج اتا پنزوس آیت نمبر 35 قل یا آل الکتاب پیدا مکن او آیت جو آل کتاب تعالو رازیلا کلمتن آ خبرتا سوائم بیننا و بینکم چیز مونگا استا سر دوارو دل کے مساوی مقبول دا تاسو امانی مونگی امانی اغسر اللہ نابدا چی عبادت بنکو مگر دیو اللہ ولا نشرک بیشے آشرک بن پیدا کو اللہ ترس شے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ان بني سيو بالله پر رب باندې چاته بلارد نو وایو سوای د الله نه جیسس لارد بوم نو وایو موسس لارد بوم نو وایو ځکه لارد یو واده الله دی لارد یو الله دی نو صلی الله تعالی وای دی درو خبر باندې ځان سره متفق اول چې تاسو کتاب یې درشته چې عبارت به یو واده چا کې د الله وین ستاسو کتاب کې داسې خبر شته چې خدای سره بشریک نه پیدا کړي دای نه نشي کولای وای با او ستاسو کتاب کې داسې چې الله نه علاوه بل چا ته رب نه وای دوی نه نشي کولای صحیح خو الله تعالی وای که در سره اتفاق وکړ خبر آسان شي که در سره اتفاق وکړ نو بیا خبر آسان شي به کار وکړ آسان دي خو الله تعالی وای که دوی زده غستی چې کدا ترې خبرې ورسره مونږ خو بیا انخلو ټریپ کیږو نو دی وجه الله فإن تولوا کدی دې خبرې نه مخ وګرځو فقول اشهدوا باننا مسلمون تاسو ورته بیا زمونږ د پاره گواشي چې موږ د دې وړو خبرو ته سرندر کوو دا تورات خبره ده دا د انجیل خبره ده دا د قران خبره ده موږ د دې وړو کتابونو سرندر کوو تختې تاسو تختې تاسو نو الله تعالی فرمایي د نن نی سبق چې دې سره ارګومنټس کوي نو په داسې انداز کوي واپس پر سبق ولا تجادلوا على الكتاب آرگومنٹس مکوئے دلائل موائے آل کتاب سرا اللہ باللتی مگر پا طریقہ آئے آخسنو شیخ دیر بہترین طریقہ دا ہاں اس بازی خلق دا سی غیسر آرگومنٹس دکی ایسر آڑو خبر مکوئے اللہ الذین مگر آکسان ظلمون چی غی ظلم کردے من ہم ددوینا نو غیسر آڑو آرگومنٹس مکوئے یعنی دو کسما آل کتاب دی یو آگا چی اغسر ٹمبن دی ستبن چیوی دای ورته پر پورتو کې سرټمبه وای چې سرټمبه نه دی نه الله تعالی وای هغه سره خو دې بهترین طریقې باندې خبره کوي او که سرټمبه دی هغه سره خبره وکړه اخو څه خبره مانی نه او غوږ نه کیدی ورته الا الذين ظلموا منهم ذا استثناء او اکسپشن دې لپاره وای چې سرټمبه سره په وخت نه ځای کې او چې کله ارګومنټس کوي نو سبا ورته وقولوا اي امن اوس د مدینه منورې سره خلک پیغمبر اسلام ملاقات تراتل نو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جی د یهودیانو اتھنٹک اتارٹی صرف مدینہ کې نه تر شام پورې تر عراق پورې ټولو اتھنٹک اتارٹی دا عبد الله ابن سلام ډېر لوی ربای دی ډېر لوی ربای دی هغه چې راغله د سنور خپل علما هم ور سره دی ملاقات کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته راي وای نغرا نه ابن سلام په خپل وای رضی الله تعالی عنه وای ما قتلهم به نظر په پیغمبر باندې پرې وته فعرفته انه هو د تورات او د انجیل د بیانات ورنا کې فورن پیژنده غلې تورات او انجیل چې پیغمبر کوم ذکر کو ما فورن پیژنده چې هم دقه دي بلکې یو ځای قران کې الله وایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیغمبر د يهوديان او نصارا تا داسې صحیح پیژن لکه څنګه چې پلار خپل زوی پیژنې او نه دي خطا کیږي تورات او انجیل کې ما ستا کوم تذکرہ ذکر دی دا وی چې ټیلینګ تا سره دې تا داسې پیژنې صحیح لکه څنګه چې پلار په خپل زوی پیژندو کې خطا کی چاته چا پر دې زوی کله نیول دی اگر 100% شکل ور سره ملاوي چې دا زما بچي قطن نه څو دا خطا کوي بالکل نه کوي موضوع له حضرت والسلام ته الله تعالی وی دی تا د داسې پیژنې لکه پلار چې زوی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی په دې او تفسیر وکړه وی الله زمو متعلق وای چې د يهوديان دا پیغمبر داسې پر حق پیژنې یعنی صحیح پیژنې لکه څنګه چې پلار زوی پیژنې هغه نه ما چوڑی دو ما دو دین هم زیاد بر حقو پی جاندو زکر چی پیغمبر میں اوپی جاندو دا اللہ دا کتاب رانا کی پیغمبر میں اوپی جاندو چاہے کہ دا غلطہ سوال نشتا دا الله د کتاب او ویزوی خو زه پیژنم د خپل نکاح په رڼا کې چې د هغه مور سره زما نکاح شوی دی. یعنی د هغې ښځې چې کوم بچی راوړی زما زوی ولی دی ځکه چې د دې مور سره زما نکاح شوی دی. ابن سلام رضی الله تعالی داسې مسکی شوی خندر ولا ادری ما تفعل النساء څه پته لګي چې ښځې څه کوي. ابن سلام مزاحی سړی وم ډېر لوی سړی و ډېر لوی عالم و صحیح نو اوس دغه زوی زما زوی دی ځکه چې د مور سره زما نکاح ولا ادری ما تفعل النساء څه پته لګي چې ښځې څه کوي. هر چې د پیغمبر پیژندګلی وه دا خو د زوی نه هم زیاته یقین زه کوم چې دا مې د تورات او د انجیل په رڼا کې پیژندلی وه. هېڅ شک پکې نه و. د ابن سلام راغ ورسره کېناست. نو ابن سلام وایي چې زه خوړم بنیم نظر سره مطمئن شوم چې دغه دی ایمان پرې راوړم. خو یې ما یې لږ فردر کلیئر کړه دا خبره نه غوندې نور هم کلیئر کړه. نو یې زه ورته کېناستم. نو یې ما ورته وی چې دا بچی کله په مور تللی کله په پلار کله په مور تللی کله په پلار مور طرف ته یا پلار طرف ته او دویم کله نارینه پیدا کیږي کله زنانه. نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وویل چې اذا غلب ماء الرجل ولد ذکر و اذا غلب ماء المرأة ولد انثى. موجوده دور کې ورته ایکس ایکس او ایکس وای وای موجوده دور کې سپرم څه وای ایکس ایکس او ایکس وای. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته هغه زمانه کې د نارینه والی اوبه او د زنانه والی اوبه وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله د نارینه والی اوبه غالب شي هلک راشي وایي وایي د نارینه والی اوبه دي او چې کله د زنانه والی اوبه غالب شي جینۍ راشي ایکس ایکس صحیح. عبدالله ابن سلام وایي چې دا جواب یې راکړه وایي ما دا خبر خو سوای د پیغمبر نه بل چاته نه معلومه دې باندې صرف پیغمبر پوهیږي علیه الصلاة والسلام صحیح. او بیا مدنه ته ناس کوم سره مې ما له نورم کلیه کوم دا خبر نه دی کی یو سړی یو باسکټ ډک راوړو خرما خجور پیغمبر سلام مخه ته کې خود ودا چې صدقه ده تسری پیغمبر صلوات و سلام ته چم نکړي ودا چې ته فقیرانو باندې تقسیم کا وې ما دا پیغمبر دی ځکه پیغمبر خیراتونو نه اخلي پیغمبر صدقې نه خو ویل ساعت بعد یو بل کس راغی هغه یو ټوکرای خرما وراړي کې خو دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شدا جی هدیه ده گیفت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بسم الله پیغمبر گیفت قبلای صدقه نه قبلای به ما یوس کلمه راته وای نو چې مسلمان شو دې اسنا کې ودا هوست کلسوم بنت الهدم بیا را لاله وی چې نور د يهودي کمیونټي خلق راغلی تاسو سره ملای در غواړي ابن سلام وای ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وای چې خواته کمرې ته ځم دا خلک چې راشین زما متعلق ته پوسټ یو کا چې دا سړی څنګه سړی دی نو وای وره چې دی څه وایي زما متعلق نو چې کله ووایي نو بیا ورته وایي چې که دی په ما ایمان راوړي نو بیا ستاسو څه خیال دی نو بیا راته رد عمل ګوره او بیا وروسته ورته اطلاع ورکړه چې د ایمان راوړی دی بیا رد عمل ګوره. نو هغې چې راغله ابن سلام صاحب رضی الله تعالی دې خواته کمرې ته راوړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې سره ستړي مشي ګډ مارنینګ ګډ ایوننګ یا جسو صباح النور صباح الخیر بیا ورته د عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی سبحان الله سیدنا و ابن سیدنا او خاندانی طور زمون سیدان دی خاندانی طور سری زمون سیدان دی اتارتی دا زمون پیران دی خدا غینا بغیر گدکی گو نا کینو نا خوراک نگو جسو پوری غینا مابرول نیه بستے ابن سلام کو اتارتی که اتارتی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته که دے ما پیغمبر منی نو بیا آئی ورته امپاسیبل امکان نیشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته نو دے خوشترک ساتھ وران دے راخلے او مال پلیج راکھا یعنی د ایمان راړ نو دا غیر ایمان سو وی هغه ډېر د روزن سړی دی ډېر کذاب دی فراډ دی تو کمار سړی دی ټول خاندان یې داس داس داس ابن سلام صاحب رضی الله تعالی پر اوت وی خاندان یې ورته صحیح ورته د روزن خلق دا ورې درو وای حقیقت وای دا دې کنه دی هغه به دې خو منرو ته تیار دی دې خو دې منرو ته تیار دی ورکه د عمر سره خپل بیبي دا رضی صفیه سنو مې صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې پلار خویې ابن اخطب دا د خیبر کینګ دی دا خیبر کینګ دی او مشهور جنگ شوی دی جنگی خیبر جنگی خیبر کې په قیدیانو کې در صفیہ هم قیدی شوی و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کړ او بیا ورسره نکاح وکړ دا راغلی په عیسی کې د حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ السلام کړه قیدیان تقسیمول نو صفیہ چې عیسی کړه د حسان بن ثابت حسان بن ثابت خو ډیر لوی شاعر اتنټیک اتارټی لکه مولانا روم د شعر په اعتبار باندې صحیح د پیغمبر اسلام شاعر او واحد سره چې پیغمبر موجود وي د پیغمبر په منبر باندې کېناست حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ورشار تکینه شاعر نو وایا نو د خپل نظم واورو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې نو سره حسان بن ثابت خو غریب سره مالیه د بارسه غریب سره یو صحیح نو زده چې پته ورګی چې دا کماو وین زرا زمانه ماته دا خو د کینو شاهزادګای دا تاسو وګورئ ورته ها چې دا خو پرنسس ده دا سبوس دی پرنسس دا به څنګه شاهزاده زما خو ځان ته کړه لړای وی کله نی کله نو کې دا خو نه په امر حضرت والسلام تراغه وی تاسو ته پته چې کومه لمه ده ملو شه دا سوک ده په امر اسلام ته سوک ده وی دا خو دې خو یې د خپل د کینګ لور ده د کینګ لور به څنګه وی خدای ته وراغه ته زمون بادشاہ یې هغه چې ستا کور کې لري راخه صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته خلنو انتظار وکړ حضور علیہ السلام ته وحی عمرانه چې او د صفیہ د تراول آزادې کا او نکاح ور سره وکا او حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې حسان بن ثابت حضرت صفیہ خورا اوس طرف پیغمبر علیہ السلام ټینټ دا چته اوس د خیمه تیرا اوس دا خو اوس دا پته نه لګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به تورې وینځه ساتي ک به تورې خزا به تورې وینځه ک به تورې خزا نو فرق داو چې کوین زئی نو ردی مخ کولاوی سار چې ګرمو رواني نو کدا وین زئی مخ به ښکاروي او کبه تورې خزا ساتي نبی به نقاب جوړي صحیح او پیغمبر علیه السلام چې کبه تورې خزا ساتي کجاوت اوس وای اوش باندې کی دی کجاوه کې چې کړه کې نه نو به کجاوه باندې صدر تړي او کنه به تورې وین زئی ساتي نو به کجاوه باندې صدر نه تړي صحیح نو یې سار مونږ سی اوشه پیغمبر علیه السلام ماته انس پیماوی جی ویتا کا جاوا کا ورک می صاحب ته پتہ لګید چې د شپې آزاد کړی دا او اراده د نکاح کولو نا حضرت صفیہ پیغمبر علیہ السلام ته وزر وای وای تا چې کله مدینه منورې ته راي مخ ویاو مدینه کې اوسې تا خو د خلق جلاوطن شو چرته خیبر ته نو زما پلار او زما اکا دوی تاسو ملاقات ته قبا ته راغلي تاسو ملاقات ته قبا ته راغلي انوې د شپې چې دوی تاسو ملاقات نه رالو نو وې تاسو ما اکا کمره وا دا مې د پلان کمره وا دا مې د اکا کمره وا دا پلان سره په څنګه زما کمره وا نو دا اکا مې د پلان له کمره کې پلان سره ناست دوی خبرې کوي انو یې ما ورته وږي خو نو زما دی اکا زما پلان ته پوسو چې نو څه دی خیال دی هغه دی وی هغه ورته 100% هغه دی چې تورات سوې هم هغه دی نو یې سړی نو بیا دې تاسو ته ورته راوستو ایمان باندې راوړل ایمان هغه ته چې به خبره په دې چې ایمان ورته په بادشاہ سره بس کوه بادشاہ ته خیر باد وایي نو زه بادشاہ یو بدر شم قربان وړي زه خود خپل قبیله حکمران یم نو زه د باندې ایمان نه بیا بدر دراست یم زه بالکل به ایمان نه راړم همیشه مخالفت کوم صحیح نو زه ما خو چې هغه وخت په زلا ټینیجر وم په زما په ځای کې دا چې دا پیغمبر دی ک کر ما ته موقع ملي زه د باندې ایمان نه راړم زه کا کام هم وای چې دې پلار به ورته چې دې ما چې تاسو نه سم دې نه پوهیږم او ما سار باندې پلار ته ویو چې دا څوک نه مل مچ راغلی دا ټول خلک چې ول زی او تاسو هم تلی دا څوک دی به ماته دا دروژن سړی دی دی وې در خدای پیغمبر به ما وچ بابا تا خو بیگا زما اکا ته وی چې هغه دی غیر شه ته په خبرو نه پوهیږي دا ما شمار خبرې نه دي نو بار ته غیب الله تعالی فرمای چې ولذینا دینا مل کتابا کسان چې ورکړې مونږ وای ته کتاب یو مينون به ایمان را دي قران باندې و منا اولای ابا زیر دی یهود و نصارا و نا من آغا دی یؤمنو بی جیمان نال دی بانی یا و منا اولای بازی دا اهل مکہ و ناغا دی جیمان نال دی پیغمبر بانی و ما یجحدو بی آیاتنا الا الكافرون الکار لگئی دا آیاتو نظمون مگر کافران الحمدللہ رب